βλέπω σαν τυπάκος πουλά τα νούμερα φτηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν, το πίδημα θανάτου δυο δραχμές. Το πίδημα θανάτου δυο δραχμές χωρίς σκηνιά. Κόσμε, τη βρήκανε στην Αφρική. Κατουνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Περάστε κόσμε. Στο περάστε κόσμο έπρεπε να το διακόψουμε το τραγούδι, αλλά δεν πειράζει, το διακόπτουμε εδώ. Για να καλωσορίσουμε λίγο πιο ζεστά. Πιο ζεστά. Καταρχήν χρόνια πολλά να πούμε. Καλά, χρόνια πολλά. Είναι η δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Αν θα είναι. Ξέρεις ότι θα είναι πολλά. Χρόνια. Να είναι. Ωραία, τι να πούμε. Και ό,τι να είναι. Χρόνια τι. Χρόνια, χρόνια να είναι καλά. Και ό,τι να είναι. Χρόνια καλά. Και είναι η κυρία που ακούστηκε. Η Νατάσα Υποφίλιου. Νατάσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας έτσι μια τέτοια γιορτινή ημέρα. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε που ήρθες. Για δύο ώρες θα είμαστε. Καλώς μαζί. Καλώς σας βρήκα. Από τώρα ξεκινάμε, θα είμαστε μέχρι τις δύο μαζί. Ελληνοφρένεια εορταστική και είπαμε να μην είμαστε μόνοι μας αυτό το ρεβεγιόν και φέραμε τον καλύτερο. Άνθρωπο που θα μπορούσαμε να φέρουμε. Και φέραμε και κουραμπιές και μελομακάρονα, αλλά οκ. Okay, δηλαδή, Υποφίλιου, κουραμπιέδες, μελομακάρονα. Δεν έχω δει ακόμα τις κουραμπιές με το μελομακάρονα, αλλά εντάξει. Μην κρινιάζει. Θα μπορούσε να τους έφερνες εσύ ως καλεσμένοι όμως. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι πήγα και εγώ τώρα να κάνω, μα με να κάνω χέρια... πλάκα μέσα στο δύο. Άσε, δεν θα μιλάω. Μα με άδεια χέρια ήρθε στο ρεβεγιόν. στο εορταστικό τραπέζι. Αυτοί οι καλλιτέχνες. North States 3 φέραμε. Τρώγεται. Αντώνη Παλαμάρη, μεγάλο πιανίστα φέραμε. Παλαμάρη ήρθε. Ακριβώς. Υποφίλιο με τον Παλαμάρη. Άσε, με βγάζεις άλλα σλόγα. Όχι, όχι. Άσε τώρα. Να σου πω, Αντώνη, βέβαια δεν έχεις μικρόφωνο. Πώς έλεγες τα κάλαντα, τι έλεγες όταν ήσουν μικρός? Έλεγα δες και με το Παλαμάρη. Κανονικά, επειδή είσαι κανονικός Παλαμάρης. Έτσι νόμιζες ότι είναι αυτό ή ότι το έφερνε στα μέτρα σου? Έτσι νόμιζα πως ήταν και με είχαν αφήσει οι γονείς μου και το έλεγα και γελάγανε αυτοί και οι γείτονες μαζί. Ωραίο, είναι ωραίο αυτό. Οπότε έχουμε το δες και με το Παλαμάρη. Υπήρχε στην Ηλιούπολη που μένω, νομίζω ακόμη υπάρχει ένα ουζερί το παλαμάρι, παλαμάρι του Βαρκάρη. Ναι, ναι. Εντάξει. Υπάρχει. Με όλα. Ναι, παλαμάρια πολλά. Δεν το ξεχνάς ποτέ. Καλώς ήρθες. Εορταστικά είπαμε να ξεκινήσουμε, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Μέρες αγάπη. Αν δεν πούς τώρα για παλαμάρι, πότε θα πεις? Ναι, πέρασαν τα Χριστούγεννα. Πάει. Πάμε για πρωτοχρονιά. Τώρα έχει γιορτή άλλου είδους. Σε γνωρίζουμε. Πρώτη φορά σε βλέπουμε έτσι εδώ κοντά μας και στουντιακά και σε εκπομπή. Χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σε βλέπουμε μόνο στη σκηνή. Σε ακούμε από μικρή σε ακούμε. Ναι. Στο έχουν πει αυτό. Εμείς μικροί. Πολλοί μου το έχουν πει. Που είσαι και εσύ μικρή, φαντάσου. Πάρα πολύ. Και τώρα όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότεροι με ακούνε από όταν ήταν μικροί αυτοί όμως. Ναι, όχι ναι. Από όταν ήμουν εγώ μικρή. Αυτό είναι το γιατί θέμα. Κάποτε μου λένε σε ακούμε από μικρή, όπως μου πες τώρα. Έρχονται κάποιοι άλλοι όμως και βάζουν στο μικρή ο μικρονιώτα. Ναι. Και είναι κάποια παιδάκια που μου λένε. Σε ακούω από όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο. Γιατί μπορούν πια αυτά από όταν ήμουν στο νηπιαγωγείο και να με έχουν ακούσει και να έρθουν σε live. Ποια. Πέρα... τα μεγάλωσες. Τραγωδία, παιδιά. Στα γόνατά μου. Τα έχεις μεγαλώσει κανονικά. Δεν είχαμε την τύχη εμείς. Τα Χριστούγεννα. Τι θες πάλι. Δεν είχε την τύχη να μεγαλώσει τα γόνατά μου. Είναι που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερο. Είναι μικρότερη από σένα. Είναι μικρότερη. Φέραμε καλλιτέχνη μικρότερη από σένα. Θα τα πούμε τώρα. Είναι μικρότερη. Μπορεί να είσαι και πιο μικρός από μένα. Όχι, όχι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι 35. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Είναι μικρότερος, ε? Κρύβει τα χρόνια του. Δεν θέλει. Ζωζό σαμπουτζάκι νούμερο 2. Δεν θέλει να λέει τα χρόνια του. Δεν βλέπει που βάφω το μαλλί. Δεν του φαίνονται τα χρόνια, η αλήθεια είναι. Να ρωτήσω κάτι των ημερών. Σου λένε κάτι τα Χριστούγεννα, όπως σε πολλούς. Τα περνάς αδιάφορα. Αν μου λένε κάτι, ναι, σκεφτόμουν ναι, δηλαδή... κάτι που μου λένε τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ. Κάτι ιδιαίτερο. Πες μας τα κάλαντα. Ναι. Χρόνια πολλά. Μου λένε, αναλόγως στη φάση που είμαι. Προσπαθώ να μπαίνω στο κλίμα, γιατί γενικά εγώ είμαι ένας τύπος που μου αρέσει να να βρίσκω, να πιάνομαι από κάτι και να φτιάχνω έτσι μια όμορφη κατάσταση. Είμαι άνθρωπος που θέλω την ομορφιά στη ζωή μου. Οπότε, επειδή τα Χριστούγεννα είναι ένας τρόπος να νιώσει λίγο καλύτερα, να κάνεις μια ωραία βόλτα, να προσπαθώ να το ακολουθώ. Αλλά έχω περάσει και φάσεις που μεγάλης κατήφλας μέσα στα Χριστούγεννα. Δηλαδή, έχω περάσει σε φάσεις, δηλαδή, έλεος τη Χριστούγεννα. Όλο αυτό φαντάζομαι το έκανες και από μικρή. Να βρίσκεις έναν κόσμο όμορφο, να φύγεις από τα δύσκολα του σπιτιού. Πολύ. Ή της ήταν η καλλιτεχνική μου φύση αυτή. Πάντα. Πάντα ήμουνα και σε ένα πριγκίπισσα. Είχε αυτή την τέντα που δεν μ' άρεσε να δίνω με πριγκίπισσα ποτέ. Τι άρεσε. Ζωρό. Τι άρεσε να δίνεσαι. Όχι, θα μπορούσα. Κομψομόλο. Μου άρεσε να δίνω με. Έχω ντυθεί καουμπόισα. Έχω ντυθεί καμαριέρα. Βλέπετε έτσι. Περίμενε, Ρενάτα. Πόσο μικρή. Εργατική τάξη. Πόσο μικρή. Πολύ μικρή σε πληροφορία. Άμα τα έκανε και πρόσφατα είναι οκ. Πολύ μικρή. Μπορούν οι φίλοι μου από το δημοτικό που είναι φίλοι μου ακόμα να πούνε ότι άλλο ήμουν έκτη δημοτικό. Ωραία. Μεταλλορίχο. Όχι, δεν έχω. Είπε εργατική τάξη. Οικοδόμο. Τσιγκάνα. Οκ. Κάτι συναλλητικό με αυτό πρέπει να το ψάξω. Γιατί έχω ντυθεί πράγματα που. Όχι, στο τσιγκάνα θα σου πει και ο Αποστόλη. Γιατί είχε ντυθεί τσιγκάνα. Γιατί ξέρω να λέω το χέρι. Μπράβο γι' αυτό. Γιατί είχαν κρίκου. Συνδύασα τα λέμε. Ήταν μπράβο. Ναι, οι λόγοι ήταν καθαρά. Και ήταν φαντάζομαι ρούχα έτσι πολύ φαντεζή. Ναι, τα ρούχα αυτά τα φαντεζή και τέτοια. Και μάγισε έχω ντυθεί. Δεν έχω ντυθεί τίποτε άλλο. Ωραία, εντάξει, καλά είναι αυτά για παιδί. Φαντάζομαι παιδί, όχι πρόσφατα. Ντύθηκα τελευταία φορά σε ένα πάρτι. Τι. Α, είχα ντυθεί χείρα. Κατάλαβε. Ήτανε φάση ζόρυχα. Τώρα φοιτητικά χρόνια που έπρεπε να φορέσει κάτι ωραίο απλά για να ρίξει περισσότερο κομμένα και στο πάρτι. Ναι, σωστό. Οπότε είναι η στολή... αυτά τα ντυσίματα που δεν είναι για να γελάσουμε, όχι, για να γίνουμε πιο ωραίοι. Ακριβώς. Ναι. Είναι πολύ, πολύ τη μόδα όλο αυτό. Αλλά έχω πολλά χρόνια να ντυθώ κάτι. Εδώ το τραγούδι που ξεκινήσαμε ήταν το Καφενείο Ελλάς. Το διαλέξαμε έτσι επειδή εκφράζει, νομίζω, είναι χριστουγεννιάτικο και εκφράζει τη χώρα, την κατάσταση, την κοινωνία κάθε φορά. Είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου, Κώστας Μύρης, Καπαχή Μύρης, Κώστας Γιώργουσόπουλος είναι στίχη. Οπότε περιγράφει πολύ καλά όλα αυτά που γίνονται. Και κυρίως το «Περάστε κόσμε» που λέει στο ρεφρέν. Σπουδαίο τραγούδι και γενικά πολύ ωραία στιγμή αυτή που συνεργάστηκα με το Γιάννη Μαρκόπουλο. Νομίζω είναι κορυφαίος. Δηλαδή έχουμε κορυφαίους εντάξει πολλούς, αλλά η μουσική του Μαρκόπουλου είναι τόσο φρέσκια και τόσα χρόνια μετά. Αλλά αυτό είναι ο Μαρκόπουλος. Είναι από αυτά τα αναγνωρίσματα. Γιατί έχει πολύ παράδοση μέσα και ωραία διασκευή της παράδοσης. Έχει αυτά τα όργανα της ενορχιστρώσης. Και πολύ προσωπικό χρώμα. Δηλαδή τον καταλαβαίνει στα τραγούδια. Και ωραία στάση γενικώς σοβαρή. Είναι από τους καλλιτέχνες που δεν αναλώνονται πολύ στα μουμουέ, που είναι ένα βασικό κριτήριο αυτό σοβαρότητας. Αλλά νομίζω ότι όλοι σοβαροί. Σχεδόν καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Θα μιλήσει σπάνια όταν έχει να πει κάτι. Πολύ εκτιμείται όλο αυτό. Ακριβώς. Σε αντίθεση με όλους τους άδειους ντενεκέδες που μιλάνε συνεχώς και κάνουν τη φασαρία που κάνουν οι ένας ντενεκές. Που είναι πάρα πολλοί. Από πολλούς χώρους βέβαια. Ναι. Μ' αρέσει να συμφωνούμε. Ομόφωνα. Ήταν μια διαδικασία. Συναντηθήκαμε να τα συμφωνήσουμε. Εδώ πέρα να συμφωνήσουμε. Τι ωραίο αυτό. Θα μας πείτε και τραγούδια, γι' αυτό έχουμε φέρει και τον Αντώνη. Έχει φέρει και το πιάνο. Να μας πείτε και τραγούδια live, όπως λέμε. Δηλαδή εδώ να κάνουμε παρέα. Τώρα συνήθως τέτοια ώρα μαγειρεύουν στα σπίτια, είναι μεσημέρι 12 και. Ή ετοιμάζονται να πάνε σε σπίτια που θα φάνε φαγητό τα απομινάρια τα χθεσινά. Οπότε θα μας ακούνε στην προετοιμασία. Εμείς και θα κοιμόμασταν τέτοια ώρα. Εντάξει, αλλά για εσάς κάναμε αυτή τη μεγάλη εξαίρεση. Δεν πειράζει. Το εκτιμούμε. Θυσίες κάνουμε όλοι στις. Ακριβώς. Το κίνημα θέλει. Οπότε θα σκεφτείτε ότι τώρα και οι φωνές και το αίσθημα είναι. Του άγουρου. Είναι, ναι, λίγο, ναι, είναι άγουρο και πολύ πιο. Ωραία. Ας το εκτιμήσουμε λίγο παραπάνω τώρα. Ναι. Τι θα πούμε, τι θα μας πείτε τώρα. Λοιπόν, ποιο έχετε βάλει πρώτο ή τι σας έρχεται να πούμε πρώτο. Εγώ σκέφτομαι να πούμε ένα τραγούδι. Θέμης Καρμανοτέτης, φυσικά Γεράσιμος Ευαγγελάτος, που είναι ένα τραγούδι που. Ταιριάζει με τέτοιες μέρες, γιατί είναι μέρες απολογισμού συνήθως. Ναι. Αυτές οι στιγμές. Μετράς ποιους έχεις δίπλα σου, ποιοι φύγανε. Δεν ξέρω, εγώ το κάνω. Εσείς όλοι το κάνετε. Απλά εσένα σου μένουν πάντα λίγοι από ό,τι ξέρω. Όχι, ή μου βγαίνουν πολύ την πάτηση. Ακριβώς. Το κάνουμε όλες αυτές τις μέρες, γιατί είναι οι μέρες. Επειδή είναι αυτές οι μέρες, λοιπόν, ακριβώς και είναι αυτή η φάση, ας πάμε ένα μέτρημα. Ωραία, να σας ακούσουμε. Τους ανθρώπους τη ζωή μου καθίσα να τους μετρήσω, τους παρόντα στους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι ή μου βγαίνουνε πολλοί, κι είναι η μοναξιά που επήγει ότι με μελαγχολεί. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι ή μου βγαίνουνε πολλοί, σ' ένα μέτρημα που ανοίγει την παλιά μου την πληγή. Θα θέλα να τους κρατήσω, τα αγρίμια τους αγγέλους, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχριστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι ή μου βγαίνουνε πολλοί, σ' ένα μέτρημα που ανοίγει την παλιά μου την πληγή. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι ή μου βγαίνουνε πολλοί, κι είναι η μοναξιά που επήγει ότι με μελαγχολεί. Άνθρωποι μόνοι που άφησαν σκόνη, φιλίες και αγάπες που πήραν οι δρόμοι, κλεμμένοι, κρυμμένοι, κρυφά δανεισμένοι, τυχαίοι, γενναίοι, δειλοί, φοβισμένοι, δικοί μου και ξένοι, λαμπροί και θλιμμένοι, σε σχέση, σε σπίτια καλά κλειδωμένοι, χαρούμενοι, άσχετοι, συνεπιβάτες, μποέμ, καλλιτέχνες, παιδιά με γραβάτες, εχθροί μου και φίλοι, μικροί και μεγάλοι, που δίνουν με μέτρο, που κάνουν σπατάλι, αγάπες που έμοιαζαν να έχουν αξία κι άλλες που ξέμειναν στη χειραψία, φτωχοί συγγενείς που σερβίρουν τα αίτημα, οι λογικοί κι όσοι ζουν με το αίσθημα, οι λογικοί κι όσοι ζουν με το αίσθημα, η λογική και όσοι ζουν με το αίσθημα. Όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Ωραία βερσιόν. Ναι. Ωραίο είναι. Το έχουμε και μια ακούσει. Ελεύθερη στιχουργική απόδοση δική μου σήμερα. Ναι. Πρώτη φορά έκανα λάθος τα λόγια του μετρήματος, αλλά δεν το καταλάβετε. Γεράσιμο, ελπίζω να μην ακούς και να κοιμάσαι. Για πες μας λίγο για αυτούς τους συνεργάτες, το Γεράσιμο και τον Καραμουρατή. Το τα παιδιά είναι τα αδέρφια μου. Το σπίτι μου, ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω μουσική. Ήθελα να γίνω τραγουδίστρια για να πω τα τραγούδια τους. Γιατί ένιωθα ότι με αφορούν, ότι με έναν τρόπο είμαι ο ήρωας μέσα στα τραγούδια. Είχα πάρα πολύ ανάγκη να και εγώ να λυτρωθώ, να κάνω κάτι όλο αυτό που νιώθα μέσα μου. Και παρόλο που είχα άλλες σπουδές, είχα άλλες σκέψεις, ξαφνικά βρέθηκα με τα αγόρια χέρι-χέρι να φτιάχνουμε έναν κόσμο, να φτιάχνουμε μια σταδιοδρομία δική μας. Προσωπική, και αυτό που αγαπούσαμε περισσότερο από όλα και ήταν το χόμπι μας και η ψυχή μας να γίνεται το επάγγελμά μας και η κύρια δραστηριότητά μας. Και πώς έρχονται και σου λένε έχουμε μια μουσική, ένα τραγούδι, πες λίγο πώς γίνεται. Γίνεται η πρώτη επικοινωνία, ναι. Τηλέφωνο, πλέον ναι. Πάνω, ο Γεράσιμος γράφει, βασικά ο Γεράσιμος δεν γράφει. Α. Τον παρακαλάμε να γράψει. Τσακωνόμαστε, μας αποφεύγει. Τι θέλει. Βγαίνουμε για φαγητό και λέει δεν θα μου πείτε όμως αυτό και τα λοιπά. Και μια μέρα γράφει. Α. Και εκείνη η μέρα είναι η μέρα που μου στέλνει ο Θέμης. Έγραψε. Ανάσταση. Γιατί έχουμε ένα Viber που μιλάμε οι τρεις μας. Ναι. Εντάξει, έτσι και μας κλέψουν ποτέ τα κινητά. Και μόλις τελειώσαμε. Μετά το έγραψε. Το Βαβέλ έτσι βγήκε. Αλλά, αυτό ακριβώς. Αλλά group, μετά ακριβώς το group. Λέγεται. Βαβέλ λοιπόν, και άλλα. Και λοιπόν, να σου πω, η πρώτη χαρά είναι εκεί ότι έγραψε. Γράφει λοιπόν. Και ξέρουμε πάντα ότι όταν γράφει. Δεν αστείευεται, γράφει. Και μετά ο Θέμης γράφει κατευθείαν και στέλνει μήνυμα στο Βαβέλ και λέει 4 η ώρα σπίτι μου. 1:30 σπίτι μου. Και πάμε σπίτι του και κλαίμε, συγκινούμαστε, αγκαλιαζόμαστε, λέμε διάφορα όμορφα λόγια. Όχι τόσο όμορφα για το πόσο ωραία είναι τα τραγούδια, τι έκανες πάλι Μάκη, τι έκανες πάλι ρε Θέμη, αλλά το λέμε με, ακριβώς με τέτοιες λέξεις. Και μετά τρώμε και μετά κάνουμε δίσκους. Τα πηγαίνουμε αυτά στους μουσικούς μας, τα φτιάχνουμε, τα σκεφτόμαστε, τα αγαπάμε, τσακωνόμαστε και μετά γίνονται όλα αυτά παράσταση. Ένα χρονικό της, της συγκεκριμένης περίοδου, αποτυπώνονται σε άλμπουμ και μετά ξεκινάμε και σε όλη αυτή λοιπόν τη διαδικασία, σε όλη αυτή τη διαδικασία, μήνυμα, συνάντηση, όλο αυτό. Ποια ήταν αυτή η στιγμή που όταν πήγες και άκουσες, λες αυτό είναι παραπάνω από όλα τα άλλα, είναι καταπληκτικό, είπες τα μεγαλύτερα μπινελίκια εκεί. Θα σου πω δύο πράγματα, ας πούμε θα πάω, γιατί καλά έχω μπινελίκια. Πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Είναι μια ιδιαίτερη. Θα σου πω τις πιο πρόσφατες. Η πιο πρόσφατη αφορά τη Βαβέλ, όπου ο Γεράσιμος μας έλεγε κάθε μία εβδομάδα, αύριο θα σας παραδώσω κάποια πράγματα που έχω φτιάξει. Αύριο πότε θα μας πάρει. Και πέρασε έτσι ένας χρόνος και μας είπε, ξέρω εγώ, 5 Γενάρη θα έχω παραδώσει. Και δεν είχε. Έρχεται λοιπόν εκείνη η στιγμή. Από τον προηγούμενο Γενάρη, σας το λέει και αυτό. Ακριβώς. Και έρχεται εκείνη η στιγμή που πραγματικά έχει φτιάξει κάτι. Και πηγαίνω στο σπίτι και λέει: κοιτάξτε, να δείτε. Μας στέλνει μήνυμα, μάλλον το προηγούμενο βράδυ. Και λέει ότι έχω γράψει κάτι. Πολύ δικό μου. Για μένα μόνο. Δεν ξέρω αν θα σας βρω σε αυτό το πράγμα, αν είμαστε μαζί. Ήταν το πρώτο τραγούδι που φτιάχτηκε για τη Βαβέλ. Και πάμε στο σπίτι του Θέμη και μας. Έχει γράψει ο Θέμης μουσική το βράδυ και ακούμε τα δικά μου τραγούδια. Δεν ξέρω αν το έχετε. Αν το, είναι πολύ κομματάρα. Όχι, θα λοιπόν, το βάλουμε μετά. Λοιπόν, ναι, να το και βάλουμε ακούμε το, λοιπόν τα δικά μου τραγούδια. Εδώ, μπορούμε να το βρούμε. Ναι, ναι, να ναι, το ναι. Και αυτό είναι η αρχή του άλμπουμ αυτού. Αυτό το τραγούδι. Και το αμέσως επόμενο είναι η Αντιγόνη. Όπου το έχουμε διαλέξει. Μου λέει ο Γεράσιμος. Ναι, μου λέει ο Γεράσιμος αυτό το τραγούδι. Το έγραψα για σένα, ναι. Την βάλτε Αντιγόνη, την Αντιγόνη, την Αντιγόνη την έχετε έτοιμη, να μην ταλαιπωρούμε και τη Μαρία. Και θα μπούμε μετά. Είναι και μέρες Χριστουγέννων. Ναι. Τις έχουμε πάρει δώρο, μη σε νοιάζει. Όπου μου το στέλνει με mail και είμαι στο σπίτι με τον παπά μου και τη μαμά μου. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, αλλά έχουν φοβερή σχέση, είναι σαν αδέρφια. Και έχουν έρθει να πιούμε καφέ και να συζητήσουμε ένα θέμα, δεν θυμάμαι τι. Και πατάω, λέω μισό λεπτό να ακούσω την πρόοδο μου. Την πρόοδο της κόρης. Όχι, κάτι άλλο. Αυτά που ανησυχούν όλα τα ελληνικά σπίτια. Άντε 35 έφτασε. Εφορία, 35, όχι αυτά. Αυτά τα σοβαρά, όχι, όχι. Η εφορία, ο ένφια, αυτά. Δεν είστε νορμάλ οικογένεια. Λοιπόν, ο γάμος σου να σας απασχολεί. Εντάξει, όχι, αυτά δεν τα έχουν. Είναι προοδευτικοί. Ναι, αυτά είναι. Οι αριστεροί τα έχουν αυτά. Και ασχολούνται με την εφορία. Και μετά του θέλει ο Τσίπρας. Κατάλαβε. Θα πάει να κάνουν πολιτικό και θα είναι παντρεύτηκα. Ενώ αν ήταν ο γάμος θα βρίζανε την την κόρη τους και όχι τον Τζίπρα. Οι γάμοι σε νιάξανε και όχι οι ένφυες, θα σου λέγανε. Ακριβώς. Και πού είχαμε μείνει. Πατάω λοιπόν το mail και ξεκινάει η Αντιγόνη, όπου ο Γεράσιμος μου έχει πει ότι είναι ένα δώρο σε σένα. Έγραψε ένα τραγούδι σαν να ήμουν η Νατάσα. Και είναι αυτό που θα ακούσουμε όταν θα το ακούσουμε, δεν ξέρω. Τώρα, καλή πάσα. Καλή πάσα. Και πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη λοιπόν από τη Βαβέλ. Ακριβώς. Που βρήκε τους γονείς μου δακρυσμένους. Ευθείες που δεν μιλά ελληνικά κάτι σπουδαίο, οι εφημερίδες έχουν μόνο αγγελίες κι είναι από χρόνια διαβασμένο κάθε νέο. Άλλη μια μέρα που ξυπνάνε τα θηρία, γίνεται ο κόσμος ο πλανήτης των πυθίκων. Μια πυρκαγιά ξεσπά στην πολυκατοικία και διακόπτει τα βαλσάκια των ενίκων. Έχει μόνο πρώτους ρόλους η εποχή αυτή κοπέρσους δε σηκώνει. Με δυο γονείς αριστερούς ονειροπόλους πόσο καιρό κρατούσα μόνο το κοντά. Να βγω να παίξω Αντιγόνη. Άλλη μια νύχτα που η σκέψη μας φρενάρει κι η ησυχία μας δεν είναι πια ησυχία. Βγαίνει το πρόσωπο που κλαίει στο φεγγάρι κι ό,τι αγαπάμε φακελώνεται σε αρχεία. Αυτό το έργο έχει μόνο πρώτους ρόλους η εποχή αυτή κομπέρσους δε σηκώνει. Δυο γονείς αριστερούς ονειροπόλους τόσο καιρό κρατούσα μόνο το κοντάρι κι ήρθε η στιγμή να βγω να παίξω Αντιγόνη. Από εκείνες τις ευθείες που όσα πιστέψαμε έχουν γίνει ο εχθρός μας και οι αγαπημένες περιτές μας ασχολίες έχουν γίνει η τροφή του τέρατος μου. Ένα φιλί ήταν μόνο, μα ένα φιλί ήταν τόσα πολλά. Ένα φιλί δικό σου πιο ακριβό από χίλια φιλιά. Ένα φιλί από σένα άνοιξε όλα μου τα μυστικά. Κι άλλο φιλί κανένα, το χρόνο τώρα πια δεν σταματά. Κι ας είναι σαν τα φιλιά που σκορπάς, που δίνεις το όνειρό σου και έχεις ξεχάσει το πρωί που ξυπνάς. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια εορταστική είναι σήμερα. Σε χριστουγεννιάτικο mood από τις 12 μαζί σας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ναι. Παρέα με την Νατάσα Μποφίλιου. Που την έχουμε εδώ κοντά μας. Και τον φίλο τον Αντώνη τον Παλαμάρη. Που... Ο οποίος είναι στο πιάνο. Και φέραν και το πιάνο μαζί. Ακούσαμε πριν τραγούδια. Ακούσαμε πού κουβαλήσατε εδώ πάνω το πιάνο με ουρά, δηλαδή. Δεν είναι πραγματικά. Ουρά. Πραγματικά. Δηλαδή, μια μεταφορική κάνετε μαζί για κάθε τέτοιο. Έλεος. Πραγματικά. Από εμφανίσεις και από. Η ουρά του πιάνου δεν είναι σαν τη Καμίλα. Δεν είναι σαν τη Καμίλα που λέει ο Τσίπρας. Από εμφανίσεις, τέχνη, νύχτα κτλ. Τι κάνετε αυτή την εποχή. Τελειώνουμε το πρώτο σετ παραστάσεών μας 30 του μήνα. Ναι. Στο Διογέννη Στούντιο, Μπελ Ρεύ. Και μετά ετοιμαζόμαστε για επόμενο. Τα φτιάχνουμε όλα με τη νέα χρονιά. Τα βλέπουμε με τη νέα με χρονιά. Τη νέα ναι. Ωραία. Μπελερεύ. Φαντάζομαι πόλη μου του. Μπελερεύ. Κόσμος, κίνηση, ανταπόκριση. Πώς έχει πάει. Πολύ συγκινητικό. Είναι... Εντάξει, το Μπελερεύ για μας ήταν ένα όνειρο που είχαμε πολλά χρόνια. Πες λίγο, γιατί είναι και μια υπερπαραγωγή αυτό τώρα. Είναι 500 άνθρωποι. Είναι 15 άτομα, χωρίς εμένα και το Θέμη, μουσική. Επίσης τεχνικοί άνθρωποι που δούλεψαν γι' αυτό, σκηνοθέτης ο Άγγελος Τριανταφύλου, βοηθός σκηνοθέτη Χριστός Γκίνης, είναι σκηνογράφος, σκηνογράφοι, πολλοί κόσμος γενικά που δουλεύει γι' αυτό, που δούλεψε γι' αυτό και πίστεψε το όνειρό μας και το έκανε πράξη. Είναι ένα περιβάλλον ουτοπίας και είναι ένα ταξίδι μουσικό μέσα από διαφορετικά ύφη, στα οποία έχουν προσαρμοστεί πολλές αναφορές μας και όλα μας τα τραγούδια από το ρεπερτόριο. Το δικό μας, δηλαδή το προσωπικό. Είναι παράσταση σφιχτή, είναι παράσταση κανονική. Σφιχτή, ναι. Με ένα καλησπέρα. Δομή, και μετά, ναι, κατάλαβα. Ναι. Ουσιαστικά θέλαμε να καθίσει ο θεατής αναπαυτικά στη θέση του και να παρακολουθήσει ένα όμορφο όνειρο. Ναι. Αυτό. Ουσιαστικά είναι πρώτη φορά που το κάνεις αυτό. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι που είναι... λιγότερο live. Δηλαδή, εγώ έχω πολύ τον αυτοσχεδιασμό, γιατί γενικά επειδή είμαι και μεγάλος αχλαμάρας, πάνω στη σκηνή μιλάω, λέω ιστορίες, έχω δει διάφορα. Αυτή τη φορά ήθελα να μιλήσω μόνο μέσα από τα τραγούδια και η ιστορία να είναι φτιαγμένη, είναι μια σπονδυλωτή ιστορία, φτιαγμένη από τα ίδια τα τραγούδια και τις ιστορίες των τραγουδιών. Αλλά ουσιαστικά πρόζα, από εμάς. Όχι, χωρίς δεν έχει πρόζα καθόλου. Μόνο μουσική. Τελευταίο τραγούδι ποιο είναι στην παράσταση αυτή. Είναι πάντα το Εν Λευκό. Σε όλες τις παραστάσεις. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο μετά. Α, όταν λες το Εν Λευκό δεν λέγεται ναι, τίποτα δεν μετά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ναι. Είναι... Τι πιστεύεις έχει αλλάξει και τελευταία, δηλαδή είδαμε και το καλοκαίρι στην ταράτσα του Φίβου που είχες πάει και δύο φορές μάλιστα. Ναι. Όλοι νομίζω αυτό... διήμερο ήταν. Εσύ πήγες και το Σεπτέμβριο και στη δεύτερη βερσιόν πήγες. Α, πήγαμε στο πάρτι. Ναι, ναι, ναι. Για να δώσω το βραβείο. Το ξέρω, ναι, για το βραβείο. Ναι, δεν πήγες αντί έτσι. Ναι, σωστό. Τι έχει αλλάξει και ξαφνικά βλέπουμε προγράμματα πιο ποιοτικά και μεγάλες παραγωγές, όπως και η Ταράτσα ήταν μεγάλη παραγωγή και το δικό σας είναι μεγάλη παραγωγή και πάνε καλά πλέον αυτά. Κοίταξε να δεις. Που είναι και πιο ποιοτικά, δεν είναι. Δεν ξέρω τι δηλαδή, σημαίνει. Δηλαδή, okay, και παλιά είχαμε δει πάνω σε χαλιαρουβάδες, είχαμε δει το ένα τάλι, είχαμε δει διάφορα που ήταν υπερπαραγωγές, αλλά γενικώς χαμηλού επίπεδου. Κοίταξε να δεις το ποιοτικό. Εγώ το λέω, είναι. Ναι, όχι, εντάξει, θα σου πω ναι. Τι γίνεται. Ό, δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα σου πω το με τα χρόνια και δουλεύοντας μέσα σε αυτή τη δουλειά και μιλώντας και με τους ανθρώπους, το ποιοτικό είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Εντάξει, γιατί είναι κάτι όμως φορές... που δεν σε προσβάλλει και κάτι καλέσθητο. Είναι όμως. Κάτι που έχει για μένα αυτό που έχει ποιότητα. Ήταν και η Ταράτσα Τίγκα, είστε και εσείς γεμάτοι συνεχώς. Η ποιότητα είναι για μένα το διαχωρισμό είναι από την πρόθεση. Τι θέλεις να φτιάξεις και ποιος είναι ο στόχος. Όταν κάτι έρχεται από την καρδιά σου, είναι ειλικρινές και του αφιερώνεις 100%, είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα. Θα έχει έναν αληθινό αυθεντικό χαρακτήρα. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά ποιοτικό. Όπως ήταν και η παράσταση στην Ταράτσα του Φίβου, όπως είναι και κάποια πράγματα που προσπαθούμε να φτιάχνουμε όλοι οι καλλιτέχνες που θέλουμε να είμαστε προβληματισμένοι, με την έννοια να παίρνουμε ερεθίσματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο μία και τροφή για λίγη σκέψη και να τον ψυχαγωγήσουμε, όχι μόνο να τον διασκεδάσουμε. Και για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο, γιατί και εμείς είμαστε κοινό που αναζητούμε την ψυχαγωγία περισσότερο από τη διασκέδαση. Διασκεδάζουμε επίσης και είμαστε και πάρα πολύ γλεντζέδες. Αλλά όταν πηγαίνουμε σε ένα live στο θέατρο, αυτό που μας αφορά κυρίως είναι να νιώσουμε ένα συνέστημα, να φύγουμε έχοντας πάρει κάτι από αυτή την. Από αυτό που έχουμε δει. Οπότε κάπως έτσι έγινε και τον Bel Rev. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Θέλει να ψυχαγωγηθεί. Αναζητά την ψυχαγωγία, γι' αυτό και πράγματα που έχουν αυτό σαν στόχο πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύεις, που τα έφερε όλα αυτά και. Νομίζω μας έφερε την ποιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέλους και. Νομίζω πως αν κάτι όχι. Δεν έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουμε... είναι την ποιότητα. Που ξαφνικά γίναμε όλοι αριστεροί. Αυτό μπορώ να πω και εγώ. Τα πιο ψαγμένα. Ε, όχι. Τι? Όχι, νομίζω αυτή η στροφή έχει ξεκινήσει. Μας έφερε ποιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θέλω να πω. Όχι, δεν μας έφερε. Όλα τα άλλα τα έφερε. Φόρους εκτός από ποιότητα. Γιατί παλιά αυτά ήταν λίγο πιο περιθωριακά, λίγο πιο εθνοκουλτουριάρικα, λίγο τέτοια. Μετά κατάλαβες. Το δύο, εγώ πιστεύω ότι στη δική μας τώρα τη γενιά, η δική μας γενιά άρχισε να σκάει εκεί γύρω στο 2005-2006. Από εκεί άρχισε να φαίνεται ότι υπάρχει μια άλλη τάση. Γιατί πριν από εμάς ήταν η εποχή που συγγνώμη, έριξα μια μπουνιά στο μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Πριν από εμάς ήταν η εποχή, όταν βγήκαμε εμείς, ας πούμε, ήταν η εποχή με τα reality show. Ναι. Που γινόταν χαμός. Ξαναγυρνάμε σε αυτό, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Πολύ παράξενο. Εμένα με εντυπωσιάζει φοβερό φαινόμενο. Πολύ πιο γρήγορα θα λήξει αυτό. Αυτή η φούσκα, η δεύτερη θα είναι πιο γρήγορη από την πρώτη. Φοβερό αυτό που πάνε όλοι. Ναι. Πολλοί τραγουδιστές ξαφνικά να έχουμε, να παράγουμε. Παράγουμε τραγουδιστές και ανθρώπους που πεινάνε. Δεν λέω για αυτό. Δεν λέω για τη μουσική. Μιλάω για όλα τα άλλα, τα survivor, τα. Όλο αυτό το πράγμα. Εμένα με εντυπωσιάζει και δεν έχω δει και ποτέ μου. Μου φαίνεται πολύ παράξενο κάτι κάποιο να δει αυτό το πράγμα. Δεν βρίσκω κάποιο όσο λόγο. Όσο πιο βαθιά στα μνημόνια, υπάρχει λόγο. Όσο πιο βαθιά στα μνημόνια, να συνηθίσει εικόνες που δείχνουν μια μάχη για επιβίωση. Να σε ρωτήσω. Λες να υπάρχει μια προετοιμασία. Έχει μια σημασία. Ναι. Να υπάρχει μια προετοιμασία. Όσο μεγαλύτερη φτώχεια, τόσο περισσότερες εκπομπές. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Μαγειρικές και οι μαγειρικές έχουν φουντώσει. Αυτό είναι ωραίο. Όσο πεινάς, βλέπεις να μαγειρεύουν. Εντάξει. Να σου πω, όλα αυτά τα talent show που υπάρχουν πάρα πολλά και είναι πολλά παιδιά με πολύ καλές φωνές. Πάρα πολλά, μα έχουμε τι πάρα πολλού. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί. Στην Ελλάδα έχουμε πολλού ταλαντούχου ανθρώπου. Τόσοι πια. Τόσοι τραγουδιστές. Όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό το ερώτημα. Και μετά γιατί σε αυτή η ΑΕΠ. Έχω γίνει τραγουδίστρια. Πραγματικά. Σε αυτή μετά η ΑΕΠ. Πού να του χωρέσει, ποιο να πρωτοπληρώσει. Αυτό έχει. Έχει να πληρώσει 5-6 πρώτου και μετά οι υπόλοιποι ό,τι φτάσει να βάλει. Θα πήγαινε, τελευταία πριν πάμε σε διαφημίσει, θα πήγαινε, όχι σαν. Δεν πήγα και τότε. Σαν κριτή. Θα πήγαινε. Μέλο κριτική επιτροπή. Κοίταξε, έχω δύο φίλου που είναι κριτέ. Δύο πολύ αγαπημένου μου φίλου. Το Μαραβέγιο και το Μουζουράκη. Που θεωρώ ότι αναβάθμισαν πάρα πολύ και την. Έννοια. Και την αίσθηση αυτού του πράγματο. Δεν ξέρω. Ένα τηλέφωνο. Αντωνή. Όχι, είναι ευχές. Γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο σου εν λευκό ή κάτι άλλο. Ξυπνητήρι το βάζει μία παρά. Αυτό που λέει το κοίτα εγώ. Μία παρά το βάζει το ξυπνητήρι. Και δεν χτυπάει κοίτα εγώ. Ξύπνα εγώ. Ξύπνα εγώ. Όχι, έχει βάλει το 12 της Βύσης, παιδί μου. Άστον, είναι τέτοιος τύπος. Τέχνη, τέχνη. Απολύθηκε. Και απ' την άλλη κάνει τα άλλα. Τι λέγαμε, λοιπόν, αν θα πήγαινε στην Κριτική Επιτροπή. Νομίζω πως δεν θα πήγαινα Κριτική Επιτροπή. Νομίζω πως δεν θα πήγαινα. Δίπλα από το Σάκη, που είχε δίπλα το Σάκη, το Ρουβά. Δεν έχω τέτοιε. Πώς το λένε. Κλέψεις. Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Εγώ να πω ότι θα πάω δίπλα σε έναν ωραίο. Και δεν έχω τέτοια. Yeah. Καλά, να συζητήσουμε το ωραίο. Δεν θα πήγαινα δίπλα σε. Δεν έχω τέτοιε. Μικρή δεν θυμένα. Μικρή δεν έπαιζε. Με κούκλε δεν έπαιζε μικρή. Με μπάρμπι. Τι έκανα. Δεν είχα κάτι τον Τζον Τζον. Όχι. Δεν είχα Τζον Τζον. Ο Μαραβέγια έκατσε. Ήταν τρελά φλόρο. Ο Μαραβέγια έκατσε τον Τζον Τζον. Στον Κωστή θέλω να κάτσω δίπλα. Κάθομαι δίπλα γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ. Είμαστε φίλοι. Και περνάμε τέλεια και στον πάνω. Πάμε στι διαφημίσει και εδώ σε λίγο θα πούμε τα υπόλοιπα. Oh, Μεσημέρι, Χριστουγέννων, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Αργία όπως ψήφισε και η Αχτσιόγλου. Πάλι καλά, και νόμιμα πια. Και νόμιμα πια για όλους. Αργία έτσι κι αλλιώς ήταν η δεύτερη μέρα. Και α, είμαστε στο στούντιο. Δεν είναι άλλες καλές μέρες βέβαια, αλλά ναι, τέλος ναι. πάντων. Έχουμε και την Ατάσα Αμποφίλιο, το λέμε γιατί μεσολαβούν και οι διαφημίσεις. Μας τραγουδάει. Μαζί με τον Αντώνη έχει έρθει εδώ. Χορεύει, κάνει τα πάντα, είπε τα κάλαντα. Τη διώξαμε, είπαμε μα τα πανάλι. Όχι, θέλω κι άλλο, και την είχαν πιο μεγάλη και ήρθαν και εμά. Και όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων ήρθε η Νάτα, μας φορτώθηκε. Τα γνωστά. Και μπήκε μέσα. Τα γνωστά. Μαγειρεύει, Νατάσα. Κάνει αυτά τα ανθρώπινα. Που κάνουν κοίτα οι γυναίκες της ηλικίας σου. Απάντησε, κοίτα να δεις. Ναι, δεν μαγειρεύω. Κοίτα εγώ. Ναι, τίποτα, κοίτα τίποτα. Εγώ. Όχι, ξέρω να μαγειρεύω και μαγειρεύω και ωραία. Αλλά δεν μου χρειάζεται. Να. Μία φορά Χριστούγεννα, ας πούμε, έφτιαξα πέρυσι μελομακάρονα. Αφού τα θυμάσαι και συγκεκριμένα. Δεν μαγειρεύουν οι απάντησες. Μία φορά πέρυσι. Και είχα κάνει και κάτι μακαρόνια πρόπερσι. Καλά μουρνιά. Μου πήραν τα μελομακάρονα μου, τα οποία τα δίνω στην αδερφή μου. Και τα πετάξαν στον τοίχο και τα σπάγανε. Αδερφή, δεν είναι πολύ παρουσιαστά. Αλλά είναι πολύ ωραία στη γεύση. Αλλά είναι κάπως νόστιμα. Δεν μοιάζουμε με μελό, μοιάζουμε με μπισκότα. Και τι λένε οι άνθρωποι αυτοί που έκανε. Τα πήγε στο μαγαζί. Ναι. Στον Παγκαλό. Παγκαλό. Ναι, στο μαγαζί της. Τα πήγε λοιπόν και άρχισε να βάζει όλους τα παιδιά που δουλεύουν να δοκιμάζουν μελομακάρονα και τους έλεγε ότι αυτά είναι τα μελομακάρονα που θα έχουμε φέτος στις γιορτές. Και όλοι λέγανε τι απέσια που είναι. Με είχε κάνει ξεφτύλα παντού. Δεν είπε ότι είναι δικά σου. Είπε ότι είναι δικά. Α, το είπε. Στο τέλος, ε. Και ήταν το αστείο, η φάρσα της ημέρας. Να έρχονται όλοι να δοκιμάζουν τα μελομακάρονα και να λένε τι βλακία είναι αυτή. Πολύ καταρακωμένη. Και από τότε δεν θα ξαναφτιάξω. Αυτό ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Και είπα έτσι, ύστερε. Δεν σας αξίζει η τέχνη μου η μαγική. Τέλος. Και θα δώσω την άλλη την τέχνη. Μέρες που είναι. Θα μπορούσα να τα δώσω και στους πελάτες βέβαια. Έδωσε σε μερικούς που είναι πολύ κοντά της και δεν μας παρεξηγούσαν. Στη μαγειρική είσαι χάλια. Στο τραγούδι μάλλον είσαι καλή. Δεν είμαι χάλια, μόνο στα μελομακάρονα. Ναι, εντάξει, ναι. Στο τραγούδι μάλλον είσαι καλή. Να κλείσουμε αυτή την ώρα με ένα τραγούδι λοιπόν για να κάνουμε το τσεκ μελομακάρονων και τραγουδιού. Ποιο θα είναι αυτό που θα κλείσουμε, ποιο θα μας πείτε. Θα πούμε έτσι ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Θέμης Καναμαρτίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, από τις μέρες του Φωτός. Το Εγώ μεγάλωνα για σένα. Πάμε. Εγώ μεγάλωνα για σένα και μάλωνα για σένα στους δρόμους με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα βράδια ίδρωνα για σένα και στον ύπνο μου για σένα τολμηρά είχα κρυμμένα μυστικά. Μετά ορίμαζα για σένα και σκάρωνα θλιμμένα στιχάκια που δεν τα διάβαζε κανείς. Ετοιμαζόμουνα για σένα και δεν άκουγα κανένα που μου λέγε πως ίσως δε φανείς. Και περάσαν οι ζωές μας, δεν βρεθήκαμε ποτέ μας και τη θέση σου την παίρνουνε σκιές. Μ' αγαπάνε, με φροντίζουν, κάπου κάπου σε θυμίζουν και εσύ έρχεσαι και φεύγεις όταν θες. Κι έτσι ζω μόνο για σένα, ετοιμάζομαι για σένα, ερωτεύομαι για σένα, περιμένοντας εσένα. Για σένα ήμουν και γινόμουν το καλό και το κακό μου και δεν είχα μόνο έναν εαυτό. Για σένα άλλαζα σαν φύλλα τη χαρά με τη μαυρίλα και το σπίτι μου είχα πάντα ανοιχτό. Για σένα τράβαγα πιστόλι και από φόβο μ' είχαν όλοι και δεν άντεχες το πλάι μου ψυχή. Φανταζόμουν εσένα σε νοήματα χαμένα κι ήταν όλα μια καινούρια σου εκδοχή. Και περάσαν οι ζωές μας, δεν βρεθήκαμε ποτέ μας και τη θέση σου την παίρνουνε σκιές. Μ' αγαπάνε, με φροντίζουν, κάπου κάπου σε θυμίζουν και εσύ έρχεσαι και φεύγεις όταν θες. Κι έτσι ζω μόνο για σένα, ετοιμάζομαι για σένα, ερωτεύομαι για σένα, περιμένοντας εσένα. Στη ζωή, στη στράτα, αργός βίνεις μόνη δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θρύνω για τα γλυκά σου νιάτα. Μοιάζει σαν το χαλί μας αυτό το ταν-ταν-ταν εδώ που ακούμε. Ναι, είναι Ελληνοφρένεια. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια ώρα και έχουμε κοντά μας την Νατάσα Αμποφίλιου. Τώρα είμαστε στην κανονική μας ώρα, στο 1 με 2. Νατάσα, καλωσορίζουμε και στην κανονική μας ώρα λοιπόν και ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νωρίτερα. Χριστουγεννιάτικα είπαμε να σε έχουμε εδώ. Χριστουγεννιάτικα και είναι και εκπομπή μας έτσι πολύ Χριστουγεννιάτικα. Και μπήκαμε με το Αργοσβήνης μόνη. Είναι Τσιτσάνης, έτσι. Είναι από παλιά εκτέλεση δική σου. Ναι, είναι από. Το είχαμε στις παραστάσεις που κάναμε στη Βαβέλ. Με τη Βαβέλ, μάλλον. Και ένα τραγούδι με συγκινεί πάρα πολύ. Γιατί? Εκτός ότι έχει αυτή τη σπουδαία μουσική, αυτό το στίχο, σκέφτομαι πάντα ότι ήταν και πολύ πρωτοποριακό. Δεν ξέρω, βέβαια, μπορεί κάποιος ιστορικός που έχει ασχοληθεί πραγματικά με την προέλευση των τραγουδιών και τη σκέψη αυτού του. Τι υπάρχει πίσω από τα τραγούδια, να μην ταιριάζει η ιστορία αυτή που έχω στο μυαλό μου. Αλλά εγώ σκέφτομαι ότι είναι πολύ πρωτοποριακό, γιατί ένας άντρας εκείνης της εποχής λέει σε μια γυναίκα. Αν σε παράτησε. Μπορεί να σε παράτησε, να σε απάτησε, να έχει τη ζωή πριν, αλλά κοντά μου θα σε βοηθήσω να γιατρευτείς και να το ξεπεράσεις. Σπάνιο για τη φιλοσοφία και την. Ακριβώς. Τώρα είναι καθημερινότητα, βέβαια, αλλά ναι. Λίγο μετά ήρθε ο Άκης Πάνου. Γι' αυτό το λέτε, γιατί είναι επίκαιρο πια. Ήρθε και ο Άκης Πάνου πιο μετά, που συμπλήρωσε όλα αυτά τα ερωτικά τραγούδια. Αυτό που λέει: δεν κλαίω για τώρα. Κλαίω την ώρα που θα ξαναρθείς του γυρισμού. Το πάει πολύ μπροστά. Άλλη ιστορία αυτό. Άλλο ποιητή αυτό. Άλλο Θεό. Τι να λέμε. Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Πολύ είναι αυτά. Πάρα πολύ. Είναι χριστουγεννιάτικα. Εμείς πιάσαμε το Θεό, πάμε και στα αριστερά. Αφού αρχίσαμε για θεούς και δαίμονες. Ποια αριστερά. Πάλι θα πούμε για αριστερά. Η κυβέρνηση, ποια αριστερά. Του βουνού. Όταν λέμε αριστερά, του βουνού. Πάμε στο βουνό. Του βουνό. Μα με το που ήρθε πριν τη λέμε καλώς ήρθες. Λέει πάμε στο βουνό κατευθείαν να κάνουμε επανάσταση. Ναι. Λέμε, έχω πάρει και κάνω ένα πάρτι στον Αλέξη να έρθει. Τι εννοεί. Πώς θα πάμε αλλιώς στο βουνό. Να πούμε για τη συνέντευξη αυτή την περίφημη που έγινε όλος αυτός ο ντόρος πριν 15-20 μέρες. Ήθελα να κάνω άλλη εισαγωγή. Για πες. Ότι την τελευταία φορά που την είδα live την είδα στη συναυλία για την Ιριάννα. Ναι. Και συμμετέχεις βέβαια Δεν ξέρω αν το κάνεις και παλιότερα. Τελευταία εγώ σε βλέπω σε τέτοιες κινήσεις. Το κάνεις πάντα. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι τότε. Στα γιατί είμαστε πάντα πολύ λίγοι. Γι' αυτό. Ναι, είστε λίγοι πάντα. Και σε είδα στη μεγάλη συναυλία που είχε και ήταν συγκλονιστικό. Εντάξει, αυτή όντως, η φορά. Είχε 50.000 κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν στο πάρκο τρομερό αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ. Ήταν φοβερό. Πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και έφυγε από εκεί νιώθοντα ότι υπάρχει μια ελπίδα. Ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται διαφορετικά και έχουν ένα όραμα διαφορετικό για τον κόσμο. Εύχομαι όλο αυτό το συνέστημα να μεταφράζεται και σε πράξεις. Οπότε δεν θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του. Μεταφράζει θέλει το είναι, χρόνο και είναι πολλοί κόσμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι για μια. Όχι, είμαστε. Εσύ είπες θα πας στο βουνό. Επανάσταση, πιστεύω. Είπες θα πας στο βουνό. Είπα ότι θα ήθελα να βρεθεί ένας άνθρωπος να τον πιστέψω. Λέω στον Μπογιόπουλο συνέχεια. Άντε, ξεκίνα, κάνε. Επειδή το λες, επειδή ήρθε ο Μπογιόπουλος, έλα εδώ λίγο. Πες ένα γεια. Μια που ήρθες εδώ και σε έχουμε. Παρ' όλα αυτά, Νατάσα. Λες τον Μπογιόπουλο, αν θα πήγαινες με τον Μπογιόπουλο, δεν θα έρθουμε πολύ άλλοι. Με τον Μπογιόπουλο θα πήγαινα όπου θες. Εσύ να πήγαινες όπου θες, εμείς δεν θα έρθουμε. Εσύ και ο Μπογιόπουλος στο βουνό. Έλα στο δικό μικρόφωνο. Εσύ και ο Μπογιόπουλο στο βουνό. Η σωστή εκπομπή για την Ποφίλιο ξεκινάει τώρα. Ναι. Μάλιστα. Τους έλεγες προηγουμένως για αισθήματα, για αγάπες. Δεν καταλαβαίνουν, λες. Ο Μπαλούρδος. Τι να καταλάβει, παιδί μου, ο Μπαλούρδος. Τι να καταλάβει, πες μου. Βλέπεις ότι αυτή η εικόνα είναι ενός ανθρώπου, ας πούμε, ο οποίος μπορεί να αντιληφθεί αισθήματα κτλ. Πιστεύω με στην ψυχή του. Βαθιά. Έχει αλλεργία από Είπε ο άνθρωπος που αγαπάει μόνο το Λένιν για αισθήματα. Επίσης έχει αλλεργία από Γιώπλο στα μάτια και στα κνάτ. Τι σου κάνανε, Μπούλινγκ. Η Μποφίλιο να απαντήσει αυτό. Είδες πώς επιβεβαιώνονται όλα αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ναι, παίρνω πίσω όλα τα υπόλοιπα. Φύγε, φτάνει, φύγε που θα σε κάνουμε και ηγέτη να σε ακολουθάει η Μποφίλιο. Στο βουνό. Στο βουνό. Να σε βάλει άσπρο να ανεβαίνει στο βουνό, είναι λευκό. Με άσπρο σινολάκια θα σε βάλει. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Κοντομινά, τον Αλφα. Δήμο, να σε καλά, Δήμο. Έτσι, που σα κόψανε. Έτσι. Μην ξεχνάς όλους τους πεις. Ευχαριστούμε, Νίκο, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Χρόνια πολλά, Νίκο. Χρόνια πολλά δεν γιορτάζουν αυτοί. Δεν λέτε, δεν γιορτάζετε τίποτα. Ποτέ τους δεν γιορτάζουν οι κομμουνιστές, έτσι δεν λένε. Απάντησε τους, σε παρακαλώ, απάντησε τους τώρα. Τώρα που είπες Λένιν, υπάρχει, ξέρεις, την ανεκδοτολογία, εν πάση περιπτώσει, του λέγανε του Λένιν, σύντροφε, πώς πάνε τα πράγματα. Και απαντούσε αυτός, δόξα τω Θεώ. Καλά. Ωραία, το έλεγε και ο επόμενος. Καληνύχτα. Ο συνάδελφος εδώ παίρνει για παίξω, είπε και αυτός να μπει. Τι λέγαμε πριν, για τα αριστερά και το βουνό. Το όχι. Αυτή η περίφημη συνέντευξη. Για τη συναυλία της Συριάνας λέγαμε. Καλά, από εκεί φύγαμε. Θα πάμε τώρα στη συνέντευξη, λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά. Εγώ. Τι είπες, μωρή, δεν τρέπεσαι. Ναι, τι είπα, δεν ντρέπομαι. Η αλήθεια είναι, δεν ντρέπομαι ποτέ για αυτά που λέω. Και μπράβο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όλοι οι άνθρωποι πρέπει. Εκτός αν καταφέρονται αυτά που λέμε ενάντια στους ανθρώπους. Και είναι πράγματα αυτά που λέμε τα οποία. Δεν σέβονται την ύπαρξη του καθενός, Και όλα αυτά. Μου πήραν μια συνέντευξη και απάντησα έτσι όπως ένιωθα και όπως σκεφτόμουν. Βέβαια, σε 5 γραμμές δεν μπορεί να αποτυπωθεί η συνολική κουβέντα, η συνολική αίσθηση της κουβέντας, πώς περνάς από το ένα θέμα στο άλλο, πώς αναφέρεις κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του και επιβάλλεται όταν έχει τη γνώμη του να έχει και το θάρρος αυτής της γνώμης. Προφανώς δεν παίρνεις τίποτα πίσω από όλα αυτά που είπες. Όχι, δεν παίρνω. Θα μπορούσα να αναλύσω περισσότερο πάρα πολλά κομμάτια και της συνέντευξης και των λεγόμενών μου, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να κάνουμε όλα ανάλυση. Νομίζω ότι όποιος μετά τη διάβασε ολόκληρη και όποιος με ξέρει ή έχει έρθει σε ένα live ή έχει διαβάσει μια άλλη μου συνέντευξη, καταλαβαίνει. Και δόξα τω Θεώ, όπως είπε και ο φίλος ο Νίκος πριν. Ο Λένιν. Και ο Λένιν. Και ο φίλος Λένιν. Δόξα τω Θεώ, υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που κατάλαβαν αυτό που εννοούσα. Κυρίως και κάποιοι άλλοι. Για μένα καταρχήν είναι μη θέμα, κρίνοντας ποιοι αντέδρασαν αρνητικά σε αυτό. Οπότε είναι μη θέμα. Είναι αστείο. Αποστόλη, θα σου πω. Είναι αστείο. Το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά με αφορμή αυτό που έγινε με την Νατάσα Μποφίλιου. Ότι βγήκαν με πολύ έντονο τρόπο, βγήκαν με έξαλλο τρόπο και πακετάρανε. Θα σου πω ποιοι. Πακετάρανε το θέμα. Δεν ήταν τύποι Μποφίλιου. Είναι οι απόψεις που λέει Μποφίλιου και άλλοι πολλοί ακόμη. Για να μην λένε, ναι, εντάξει. Για να, όντως, με να στόχο υπάρχουν, και με να θέμα λένε. Να μην λένε. Σωστό, εντάξει. Να μην τολμάει κανείς να πει δικτατορία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, να μην τολμάει ποτέ κανείς να μιλάει για βουνό, για εξέγερση, για συλλογικότητα, για αγώνα. Αυτό έγινε για πρώτη φορά με αφορμή την Νατάσα Μποφίλιου. Ναι, αλλά με ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμμετέχουν άνετα σε μια διαφήμιση σερβιέτας ως προϊόν. Προφανώς αυτός ο χυλός και αυτοί οι ξεφτυλισμένοι άνθρωποι, αυτά τα συχάματα, αυτοί είναι. Αλλά αυτούς όμως τους έδωσαν βήμα πάρα πολύ ακόμα. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε, οι λέξεις που ανέφερες. Okay, παρόλα αυτά δεν είναι. Οι λέξεις που ανέφερες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αυτή την εποχή. Και εγώ, όχι, σε επαναλαμβάνω κι εγώ. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ. Εμένα με εντυπωσίασε όλο αυτό το πράγμα. Και δεν σας κρύβω, με τον Αποστόλη που μιλήσαμε, του το είπα κιόλας ότι εκείνη τη βδομάδα ήμουν σοκαρισμένη και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Γιατί έχω πει πολλές φορές αυτά που πιστεύω. Αυτό όμως το οργανωμένο πράγμα που έγινε ξαφνικά ήταν κάτι που με εξέπληξε και με στεναχώρησε και με στεναχώρησε. Με μούδιασε βασικά. Γιατί σκεφτόμουν πόση χολή, πόση κακία, πόσο πράγμα κρύβεται κάτω από έναν άνθρωπο. Και με εξέπληξε γιατί το είδα και από ανθρώπους που δεν το περίμενε και δεν το φανταζόμουν. Ναι. Εντάξει, βέβαια το ερώτημα σε αυτά είναι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Ποιο είναι ο στόχος, ωραία, τι θες. Ψοφώ. Να πεθάνω, να μην υπάρχω, να μην μιλάω. Ναι, είναι η απάντηση. Από αυτούς, αλλά δεν ξέρω αν είναι διατυπωμένο στο μυαλό τους. Όμως δεν θα συμβεί αυτό. Ναι, εντάξει. Για κακή του τύχη και για καλή μας τύχη. Θέλουν και οι υποφίλοι να τραγουδάει μόνο ή δυνατόν να λέει το ό,τι χειρότερο. Να τραγουδάει και να είναι ξανθιά και να τραγουδάει για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Και να μην σκέφτεται, να μην πάει σε καμία Ριάννα, να μην πάει πουθενά. Ακριβώς. Γιατί εμένα αυτό που με πείραξε περισσότερο απ' όλα. Αυτό με πείραξε και αυτό μου στήχησε. Δεν με πείραξε κάποιος να με κρίνει για αυτά που πιστεύω. Γιατί όπως σας είπα και πριν, πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει το θάρρος της γνώμης του και να είναι διατεθειμένος να πληρώσει και το όποιο τίμημα. Και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Θέλω, προσπαθώ να ανήκω σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που έχουν το θάρρος της γνώμης τους. Αυτό που με ενοχλεί όμως πάρα πολύ είναι ότι επειδή είπα κάποια πράγματα που κάποιοι δεν συμφωνούν, είμαι χαζή. Καλά, αυτό ναι. Αυτό είναι πολύ βαθύ και γιατί έτσι τι κάνει. Σε εκμηδενίζει. Ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν έχεις καμία σημασία. Γιατί εσύ είσαι τραγουδίστρια και οι τραγουδίστριες, όπως διάβασα και κάπου έγραφε κάποιος δημοσιογράφος, τις λέγαμε παλιά λέει μοδιστρούλες. Ναι. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη, τόσα σκατά μέσα σε αυτό το. Είναι τόσο πολύ βρώμικο αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς είναι και νομίζουν ότι και όλοι οι άλλοι πρέπει να γίνουν έτσι. Αυτό. Κάνουν την προβολή απέναντι σε όλους τους άλλους. Και αυτοί έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη. Τους ενοχλεί πάρα πολύ που νέοι έτσι. Άνθρωποι γεννιούνται σε αυτόν τον τόπο και δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική του λαδέμπορα, του αρπακολατζή της κατοχής, που τώρα έχει γίνει ένας σύγχρονος συγγραφέας, ένας φιλόσοφος που βγαίνει σε προστατευμένα πάνελ και αναπαράγει την ίδια λογική του ταγματασφαλίτη της δεκαετίας του 40. Και έρχονται νέες γενιές όπως εσύ και καλλιτέχνες με επιρροή στον κόσμο. Και δεν μασάνε, δεν δέχονται αυτή την άποψη. Και στέκονται απέναντι. Εγώ δεν αναφέρομαι ποτέ στα πρόσωπα. Γιατί δεν έχω αυτό το καφριλίκι να πιάσω το όνομα ενός ανθρώπου στο στόμα μου και να χειδολογήσω γι' αυτό. Αν θέλω να κάνω κάτι. Είναι είδος το σύγχρονο. Ναι, αν θέλω να κάνω κάτι, θα το κάνω στο σπίτι μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το δημόσιο. Ναι, ναι. Γιατί δεν κάνουν όλοι μια εκπομπή σαν αυτή, που αναγκαστικά πρέπει να υποθούν ονόματα και να μιλήσει. Όπως αυτή που κάνετε εσείς. Ναι. Το να βγαίνει ο καθένας. Και αυτό που γίνεται στο Facebook με ανατριχιάζει. Και στα social media πραγματικά με ανατριχιάζει. Το θεωρώ το τελευταίο σκαλί της. Τι να σου πω, παιδί μου. Ναι, αυτός ο κανιβαλισμός. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για πρόσωπα και δεν θα αναφερθώ σε κανέναν προσωπικά. Απλώς υπάρχει μια φάρα ανθρώπων εκεί έξω που είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη. Και πρέπει να έχουμε πολύ το νου μας. Ποτέ δεν ήκαν αυτοί. Σίγουρα. Η νίκη αυτό της φάρας πάντα είναι με πυγμή. Ποτέ Σίγουρα. Δεν είναι με το πνεύμα, ποτέ δεν είναι με την ηθική. Και με ουσία ποτέ. Ποτέ δεν είναι και με ουσία. Και αυτή είναι η καταδίκη τους. Οι πιο έξυπνοι από αυτούς το γνωρίζουν και αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάρα που έχουν. Αυτό δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Την ευτυχία που νιώθεις εσύ όταν λες ένα τραγούδι, μια τραγουδάρα και τον κόσμο από κάτω, αυτό το βλέπουν όλοι αυτοί και δεν το γουστάρουν καθόλου. Δεν τους αρέσουν αυτά. Είναι η καλύτερη εκδίκηση που μπορείς να πάρεις. Δεν σε φτάνουν καθόλου. Δεν μπορούν να σε φτάσουν. Είσαι νέα ταλαντούχα, τέλος. Αυτό είναι 10, 15, 20 σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι πάρα πολύ. Οπότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο βουνό θα ανέβαινες παρόλα αυτά, θα παρατούσες όλα. Αν γινόταν κάτι. Το χρησιμοποίησα φυσικά σαν έκφραση. Δεν είχα στο μυαλό μου. Προφανώς. Και νομίζω ότι όποιος άνθρωπος έχει. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω κιόλας. Μπορεί να φάνηκε και πολύ διαφορετικά από ό,τι το είπα. Πέραν τούτου, θα ήθελα να πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος που για τις αρχές μου, τις αξίες μου, για τα ιδανικά μου. Θα έκανα ό,τι ήταν απαραίτητο. Θέλω να γίνω αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να γίνω ο άνθρωπος που αν χρειαζόταν να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων θα στεκόμουν. Θέλω να γίνω αυτός ο άνθρωπος και προσπαθώ να γίνω αυτός ο άνθρωπος. Είναι και ακόμη συνθήκες. Και αν αυτό είναι. Πρέπει να έχει περιστάσεις. Ακούγεται... Τώρα ακριβώς... περιμένουμε τις περιστάσεις. Είναι αυτό. Ένα θέμα. Ακριβώς. Αυτό είναι. Ένα ωραίο βέβαια σε τρεις περιπτώσεις είναι ότι με αυτές τις αντιδράσεις του κόλλου, ότι βλέπουμε και ποιοι είμαστε. Δηλαδή έχει ένα μέτρημα. Έχει ένα μέτρημα. Μέτρησα. Αυτό είναι μέτρημα. Μου βγαίνουν πολύ και λίγοι και περισσότεροι. Εγώ κατάλαβα. Και από ποια πλευρά είναι ο καθένας. Πολύ εντυπωσιάστηκα πολύ με αυτό. Το δικό σου το παράδειγμα, τη δική σου ιστορία ήταν ένα πολύ γερό μέτρημα. Και μετά και ποιοτικό και ποσοτικό. Με αφορμή εμένα. Πιάσαν στο στόμα του διάφοροι. Ένα γίναμε ένα πακέτο. Βέβαια είναι τιμή μου με τους ανθρώπους που με πακέταραν να βρίσκομαι σε αυτό. Για πρώτη ήταν φορά νομίζω πολύ ένα τιμητικό. Πακέτο που μπήκε μέσα. Ήσουν εσύ. Ήταν ο Μπογιόπουλος, ήταν ο Ζαραλίκος, ήμασταν εμείς. Δεν θυμάμαι την έπεισαν στο Αγγελάκα που έκανε μια δήλωση πέρσου, στο Φίβορ, δεν χωριά. Μπήκανε πολύ μέσα. Είναι ωραίο όμως. Αυτό λέω, είναι τιμή μου να ακριβώς, είναι πολύ ωραίο. Και οπότε βοηθάει αυτό. Είναι σαν το τίγρη, ας πούμε, που έχεις που συνέχεια το φοβάσαι και ζεις επειδή υπάρχει ο τίγρης. Για να μην σε φάει, βρίσκεις τρόπους να ζήσεις. Και είναι για μένα, σκεφτείτε πόσο συγκινητικό είναι αυτό και πόσο μου έδωσε δύναμη και πόσο θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Προσπάθησα να τους ευχαριστήσω και έναν προσωπικά. Για μένα που υπήρχαν τόσοι άνθρωποι να υπερασπιστούν. Το αυτονόητο να μου πεις, το δικαίωμά μου να λέω τη γνώμη μου, αλλά με τόση τρυφερότητα και με τόση δύναμη. Ήταν πολύ βαθύ αυτό που μου συμβαίνει και που μου συνέβη και δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτή την τόσο τη δύναμη που πήρα από τους ανθρώπους που υπερασπίστηκαν το δικαίωμά μου να λέω τη γνώμη μου. Η κυρία που ακούτε είναι Νατάσα Μποφιλιού. Τη ρωτήσαμε για το κομβικό θέμα. Θα μας πει και τραγούδια. Θα ακούσουμε τώρα τις διαφημίσεις. Την έχουμε εδώ και έχω ένα τραγούδι που ταιριάζει Γάντι. Μετά τις διαφημίσεις. Μετά. Γιατί είμαστε ήδη στα. Κοίτα, η ώρα πρέπει να τα προλάβουμε και να τα οργανώσουμε. Πάλι εγώ. Εσύ τι να κάνουμε. Μετά τις διαφημίσεις. Επιτρέπεις, δεν είμαι μόνο αυτό που βλέπεις. Κι είναι φορές που αναρωτιέμαι πώς καταφέρνω και κρατιέμαι. Το κρατάω αυτού του κόσμου που δεν μου ανήκει ο εαυτός μου. Τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ να δείχνω. Κοίτα εγώ αν θες να ξέρεις. Κατά βάθος όποιος με ξέρει κάνει λάθος. Του το κρατάω αυτού του κόσμου μου ανήκει ο εαυτός μου. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ. Του το κρατάω αυτού του κόσμου. Thank you. δεν μου ανήκει ο εαυτός μου. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ να δείχνω. Κοίτα, εγώ κοίτα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας. Με το «Κοίτα εγώ», που είναι ένα τραγούδι που τέργει. Κάτι μας έλεγες πριν για αυτό το τραγούδι. Ναι, για να σύνδεσέ μας με τα προηγούμενα. Με τα προηγούμενα, νομίζω ότι το τραγούδι αυτό λέει ότι το κρατάω αυτό του κόσμου που δεν μου ανήκει ο εαυτός μου. Γι' αυτό τα δίχτυα που του ρίχνω είναι όσα θέλω εγώ να δείχνω. Δίνει στην ατομικότητα μια στίχη, μια μεγάλη δύναμη για να πει η ατομικότητα με συλλογικότητα. Στη Γεράσιμος Ευαγγελάτος, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης. Είναι ένα τραγούδι που το φτιάξει στο στρατό. Στο στρατό. Ναι. Το έγραψε ο Γεράσιμος αυτό, σε αυτό το, την ωραία διαδικασία. Ο στρατός γενικά επενεργεί στους καλλιτέχνες με ιδιαίτερο πολύ, τρόπο. Πολύ, πολύ. Ό,τι με όλους τους φίλους μου που το έχω συζητήσει, ήταν πολύ κομβικό σημείο της ζωής τους. Και τις τους άφησε πολύ πράγμα μέσα τους, που ναι, μετά έγινε τραγούδι. Ναι, ποιο Ζόρικα με τον Δελιβοριά, βέβαια. Ποιο Ζόρικα. Το εσημάνω Δελιβοριάς που έγραψε την Ιβρεοπομπή. Την Ιβρεοπομπή. Αλλά, ναι, ο καθένας όπως. Ναι, όπως το βίωσε. Ακόμη και ο Σαββόπουλος που δεν είχε πάει, έγραψε εκ των υστέρων τραγούδι. Για το στρατό. Για το γιο του που είχε πάει στο στρατό και εγώ δεν πήγα. Που έλεγε. Ο γιος μου πήγε στο στρατό, όμως εγώ δεν πήγα. Αυτό ήταν. Την δεκαετία του 90, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Στην πορεία. Έχουμε την Αντάσα Αποφίλιο, αν δεν το έχετε καταλάβει, με πολύ μεγάλη γεια σας, χαρά. Γεια σας, παιδιά. Χρόνια πολλά. Δεν σκεφτήκαμε πολύ να σε φέρουμε. Με το που έγιναν τα γεγονότα, λέμε η Νατάσα είναι ότι πρέπει να μας έρθει εδώ. Ναι. Για τις γιορτές μας. Για τις γιορτές σας. Είσαι αριστερή. Είναι πολύ γιορτή. Είσαι αριστερή καλλιτέχνης. Τι σημαίνει αυτή η ερώτηση. Είσαι τη στρατευμένη τέχνεως. Τη στρατευμένη τέχνεως όχι. Αλλά είμαι αριστερή. Θέλω να είμαι αριστερή. Γιατί είναι και ο Τσίπρας αριστερός γι' αυτό. Και ο Τσακαλώτος και ο Βαρουφάκης, δεν θα τελειώσω ποτέ. Και η Θεανοφωτίου και η Ελένη Αυλονίτου. Και Αχτσιόγλου. Συγγνώμη για την. Και ο Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλο, συγγνώμη, είναι μεσημέρι, τρώτε κιόλα. Ο αριστερός είναι ένας άνθρωπος που. Είναι ένας άνθρωπος προοδευτικός, ένας άνθρωπος που πιστεύει στην ισότητα, στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη, στην πρόοδο, στην ομορφιά. Αυτό για μένα είναι ένας άνθρωπος αριστερός. Όσοι πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα μπορούν να. Δηλώσουν. Να ταιριάξουν σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω όμως αν όλοι αυτοί που αναφέρατε πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα. Αν τους ρωτήσετε, θα σου πούνε πιστεύουμε κι εμείς. Την απάντηση... ομορφιά δεν την προωθούν, βέβαια, η αλήθεια είναι. Όχι, γιατί τόσο. Το μνημόνιο δεν είναι ομορφιά. Δεν είναι ομορφιά, δεν αυτό είναι θέλω ομορφιά. Να πω, αυτό θα καταλήξω. Ούτε ελευθερία. Γι' αυτό ακριβώς. Ο καθένας μπορεί να αυτοαποκαλείται ό,τι θέλει. Σημασία έχει τι μπορεί να γίνει. Εγώ θα ήθελα να γίνω κάποια στιγμή ένας άνθρωπος. Ο αριστερός είναι ένας άνθρωπος πρότυπο για μένα, σαν έννοια. Και θα ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να είμαι όλο και πιο κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο έννοια και σύμβολο. Στο για σπίτι, μένα. Μικρή, όταν ήσουν ακούσματα, συζητήσεις, ήταν γύρω από όλα αυτά. Προφανώς. Δηλαδή, τι ακούγανε. Μεγάλωσα σε ένα τέτοιο τι σπίτι. Τι ακούγανε από τραγούδια και τέτοια. Ακούγανε πάρα πολύ μουσική. Πάρα πολύ μουσική, αλλά υπήρχε πολύ έντονα και η πολιτική χρειά στην. Συγγενείς τον μαζευόντουσαν. Στην οικογένεια γενικά. Για μας η ιδεολογία είναι ο πυρήνας του. Αυτού που θέλαν. Οι γονείς μας θέλαν να έχουμε πρώτα ιδεολογία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που και εγώ το σκέφτομαι. Έναν άνθρωπο. Πάντα σκέφτομαι σε έναν άνθρωπο την ιδεολογία του. Είναι αυτό που μου κάνει πρώτα. Δεν μιλάω κομματική. Φυσικά και δεν μιλάω την κομματική, γιατί έχω φίλους δεξιούς. Δεν είναι, σκοτωνόμαστε ένα στα τραπέζια. Πλαίσιο αξιών, ένα πλαίσιο αξιών, ένα πλαίσιο αρχών και μια συνέπεια βάσεις, σε αυτό το πράγμα, η οποία τελικά προδίδεται και εκδηλώνεται στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό μιλάω, για αυτή την ιδεολογία. Και επειδή εγώ πιστεύω στις ιδέες και είναι η σημαία μου, είναι οι ιδέες, είναι πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που μεγάλωσα σε ένα σπίτι που αυτό ήταν ο στόχος. Τα παιδιά των γονιών μου θέλανε να έχουν ιδέες. Να έχουν πίστη σε πράγματα. Και νομίζω αυτά είναι και αυτά που μας έχουν σώσει. Αυτή η ιδεολογία μας έχει σώσει πολλές φορές στη ζωή μας και σε όλα αυτά που δεν είδαμε. Δεν είναι πολλοί καλλιτέχνες που το λένε αυτό. Που το έχουν και που το λένε. Κιόλας, ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ανοίξει την πλειοψηφία των τραγουδιστών που νιώθουν, σκέφτονται και μιλάνε έτσι. Ξέρω όμως και άλλους. Υπάρχουν και άλλοι, προφανώς δεν είσαι μόνη σου, αλλά δεν είναι πάρα πολλοί. Ναι, εντάξει, εσείς μπορεί να το γιατί αυτό που λες εσύ τώρα μπορεί σε κάποιον που ακούει και του αρέσει ως τραγουδίστρια να τσινίσει λίγο, να ξυνήσει. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Μου λένε τι δουλειά έχεις να λες εσύ. Αυτό. Σε απασχολεί. Δεν με νοιάζει, γιατί εγώ δεν λέω τις απόψεις μου για να. Ούτε για να προκαλέσω εντυπώσεις, ούτε για να τραβήξω τα βλέμματα. Λέω τις απόψεις μου γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, αφού είμαι πολίτης. Και ζω σε αυτή τη χώρα που έχει αυτές τις. Που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να μην έχω θέση. Και κανείς δεν μπορεί να μου απαγορεύσει. Προφανώς. Να έχω, ακριβώς, να έχω θέση. Και δεν εκφράζομαι ως τραγουδίστρια. Ως ναι. Νατάσα εκφράζομαι. Ναι. Ως πολίτης, δεν εκφράζομαι ως Μποφίλιου. Ναι. Έχει ένα ρίσκο αυτό όμως. Που μπορεί να φανεί και στις παραστάσεις, συναυλίες και όλα αυτά. Δεν έχει φανεί. Δεν το σκέφτομαι. Μπορεί, αλλά, μπορεί και να φανεί και μπορεί και να συμβεί. Ναι, το σίγουρα αυτό. Έχει ένα ρίσκο. Το φυσικά και το παίρνω. Σας το είπα και πριν. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος που παίρνει την ευθύνη των πράξεων και των λεγόμενών του. Τι τραγούδια ακόμη και αν έχω πει και κάτι λάθος, πολλές φορές έχω πει πράγματα προφανώς, που έχω, μετά τα έχω σκεφτεί και έχουν περάσει τα χρόνια και έχω πει ήμουν τελείως λάθος. Ναι. Τι βλακεία ήταν αυτή που έλεγα. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι το να παίρνεις αυτή την ευθύνη κρύβει μέσα του και ένα ήθος. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος με ήθος. Τι τραγούδια ακούγανε στο σπίτι, γιατί μου αρέσουν αυτά. Το κάνω αυτό τον γκάλωπ. Σε σπίτια πολύ. Τι τραγούδια ακούγανε μικροί όταν ήμασταν. Θοδωράκη, Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Αντάρτικα, Χατζηδάκη. Ποπ, καημένο παιδί, με τι έχει μεγαλώσει. Μικρούτσικο. Εμείς μεγαλώσαμε Βοσκόπουλο, παιδιά... δηλαδή. Κοίταξε να δει. Λάθος μεγαλώσαμε. Γιώργος Σαλαμπάση. Γιώργος Σαλαμπάση. Θα σου εκμυστηρευτώ κάτι. Καφάση. Και αυτή θα ακούγε μωρέ τώρα, κρυφά θα πήγαινε. Δεν ακούγαμε τίποτα από αυτά. Ναι. Εγώ, ας πούμε, αυτά που ήταν στα 90s, οι μεγάλες επιτυχίες, τα έμαθα γνωρίζοντας μετά το Θέμη, ο οποίος είναι η εγκυκλοπαίδεια των 90s. Και μου λέει, μα δεν ξέρεις αυτό. Μα καταρχήν δεν βλέπαμε τηλεόραση. Οπότε δεν βλέπαμε μουσικά κανάλια και αυτά. Δεύτερο, ραδιόφωνο ήταν κολλημένο σε συγκεκριμένες συχνότητες και τα λοιπά. Γενικά υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη τάση. Δεν βλέπουμε, ας πούμε, σειρές γιατί διαβρώνουν το πνεύμα κτλ. Λοιπόν, βλέπουμε μόνο απαράδεκτους. Εκεί υπήρχε παράθυρο. Εκεί υπήρχε ένα παράθυρο ανοιχτό. Στην πληροφόρηση. Τρεις χάριτες. Στην πληροφόρηση. Και τρεις χάριτες. Εννοείται. Αυτά τα δύο. Εντάξει, βλέπατε. Λοιπόν, τα βασικά τα βλέπατε. Αλλά πρέπει να σου πω ότι εμένα μου άρεσε ο Βοσκόπουλος πάρα πολύ ως παιδί. Και τον άκουγες κρυφά παράνομα. Το βράδυ πριν κοιμηθεί σε τα τζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζι emotions. Κάτι άκου, μου κινούσε άκου, τώρα στο παιδικό μου. Έκλεινε τη μύτη σου και τραγούδα για το Βοσκόπουλο. Έκλεινε το κανένα. Ποιο άρεσε από το Βοσκόπουλο. Έκλεινε τη μύτη σου και τραγούδα. Ποιο άρεσε. Φεγγάρι παρέχα. Έχει ένα. Ένα έτσι περίεργο ψυχικό η φωνή του, έτσι. Ένα... που κάτι μου έκανε σαν παιδί. Ποιο τραγούδι άρεσε από Βοσκόπουλο. Το ψήλι στα αυτιά μου πήγανε. Αλλά νομίζω, παιδιά. Βρεπόπο. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Ας περάσουμε. Όχι, θα πεις. Θες να το πεις να τραγουδήσεις. Έλα, εντάξει. Έλα, θα σου κλείνω εγώ τη μύτη. Όχι, έτσι, χύμα. Ακαπέλα, ακαπέλα. Ακαπέλα, καλή. Της παρέας. Ψήλι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε πόπο. Τη μύτη. Μετά τι λέει. Με κάποιον άλλο σίδανε. Κάπως έτσι. Να την κάνει εσύ τη μύτη. Και από τα άλλα, αυτά τα επιτρεπόμενα με στο σπίτι, ποιο άρεσε. Δηλαδή, εντάξει, το δωράκι, τις Χατζηδάκηδες, κάποιο. Ας πούμε, αγαπημένο μου τραγούδι. Ή κάποιο, κανένα δυο. Τώρα, το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό ήταν ο αρχηγός του Λοΐζου. Ναι. Όπου δεν καταλάβαινε τι λέει, φυσικά, και στο μυαλό μου. Είχα δύο. Και όλοι σε φωνάζαν αργυρό και τα λοιπά. Και όλοι σε φωνάζαν αρχηγό. Αρχηγό, ναι. Χαρούλα Αλεξίου. Χαρούλα Αλεξίου, ναι. Και είχα πάντα στο μυαλό μου ότι είναι ένα τραγούδι παιδικό. Μέσα στο παιδικό μου μυαλό. Ναι. Και αργότερα το άκουσα μια μέρα στο ραδιόφωνο. Και άκουσα πρώτη φορά, γιατί είχα πάντα. Περνούσαν είχαν περάσει χρόνια και είχα στο μυαλό μου την εικόνα που είχα ως πολύ μικρό παιδί. Που έλεγε το φτιάχνω με καπέλα από χαρτί και τα λοιπά. Ναι. Και εγώ σκεφτόμουν ότι είναι δύο παιδάκια στο δάσος. Αυτή ήταν η εικόνα. Που φτιάχναν καπέλα και παίζανε. Και μια μέρα λοιπόν στο ραδιόφωνο, ήμουν 20 χρονών, 19, ακούω τον αρχηγό και καταλαβαίνω φυσικά τι λέει και με πιάνει ένα κλάμα. Δεν ξέρω γιατί, μου βγήκε πολύ. Γενικά εγώ είμαι άνθρωπος που γελάω δυνατά, κλαίω δυνατά, είμαι σαν πολύ. Είμαι ακριβώς. Παίζει τώρα, ναι. Είμαι εκδηλωτικός τύπος. Οπότε μου βγήκε όλο αυτό το πράγμα πολύ. Βουγιούκλο. Βουγιούκλο. Γελάω. Λοιπόν, θέλετε να γελάω, θα γελάω. Θέλετε να κλαίω, θα κλαίω. Απάντηση σε δύο διλήμματα. Χατζηδάκης ή Θοδωράκης. Είναι το πρώτο. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το δίλημα. Είναι ανώφελο να προσπαθούμε να απαντήσουμε. Είναι. Τι να πούμε τώρα, ξεχωρίζει ποιο τι, ποιο είναι καλύτερο. Εγώ πάντα δίνω απάντηση. Δεν μπορώ να απαντήσω. Εγώ όταν ακούω Χατζηδάκη γίνομαι 51% Χατζηδάκη, 49% Θοδωράκη. Και όταν ακούω μετά Θοδωράκη γίνομαι 51% Θοδωράκη, 49%. Εντάξει, αυτό θα λέω από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτίμηση στον ερωτικό Θοδωράκη. Όχι στον επικό πολιτικό Θοδωράκη. Τρελαίνομαι για τον επικό πολιτικό Θοδωράκη. Πεθαίνω κόβω τι φλέβε μου και για τον ερωτικό. Μου αρέσει πάρα πολύ και το συζητάμε. Λοιπόν, θα λέω αυτό που είπε. Μου συμβαίνει και εμένα. Καρέζι Βουγιουκλάκη. Την αλήθεια να πεις, γιατί σε βλέπω πάνω να πεις Καρέζι, όχι, αλλά θες Βουγιουκλάκη. Πήγα να σου πω ότι θα πω την αλήθεια και θα πω φυσικά την Αλίκη. Γιατί σε είπε Βουγιουκλάκη πριν. Εννοείται, και φυσικά και θα πω την Αλίκη, παιδιά. Α, την Αλίκη. Εννοείται, μεγάλωσα με τις ταινίες της, τι εννοείται. Έκανες και το μαλλί, έτσι. Φυσικά, όλα τα κομφόρ. Νιάου νιάου βρεγατούλα. Όχι, μου άρεσε. Όχι, παιδιά, γιατί είχα τάσεις, πώς το λένε, πιο... Απαγορευόταν στο σπίτι και αυτό. Δεν σου έχω ξαναπεί να μην ακούσει την Αλίκη. Ήταν κινηματογράφος, επιτρεπόταν. Την κόρη μου τη σοσιαλίστρια βλέπανε. Το θάλασσα πλατιά. Μόνο, λούπα. Αυτό ήταν ωραίο. Δεν μου άρεσε η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Είναι από τις ταινίες που δεν μου αρέσαν. Γενικά η Αλίκη την μ' αρέσει ως κομίκα και στα πιο ασπρόμαυρα. Πες μου λίγο γιατί δεν σ' άρεσε η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Γιατί αν φανταστώ τον λόγο που δεν σ' άρεσε, η επιρροή της οικογένειας είναι τεράστια πάνω σου. Δεν μου άρεσε γιατί δεν ήταν τόσο, δεν ήταν τόσο καλή. Δεν άρεσε σε κανέναν σοβαρό αριστερό. Ξέρεις γιατί? Γιατί έρχεται στο τέλος να συμφιλειώνονται οι δύο τάξεις. Η εργατική με όχι, την, δεν το είχα φτάσει τόσο βαθιά. Δεν μου άρεσε γιατί ήταν τρόπο, μια εποχή που δεν μου άρεσε. Με γάμο πολύ. Και με έρωτα. Ναι. Παραγνωρίζοντας τις ταξικές διαφορές και την ταξική πάλι. Όχι, κύριε. Ναι, όχι, κύριε. Δεν θα παντρευτούμε όλοι τις πλούσιες για να σταματήσει ταξικός αγώνας. Το θάλασσα πλατιά που το έχει πει. Στη Μανταλένα. Φανταστική ταινία. Φανταστική. Και υπέροχο τραγούδι. Και πολύ ωραία ταινία. Και η Αλίκη πάρα πολύ καλή, αν θες να μάθεις. Εκεί ήταν καλή. Γιατί είσαι σίγουρα καρεζικός, έτσι. Καλά, σιγά. Εγώ είμαι καρεζικός. Σιγά, εννοείται πως θα σου νοκαρίζει. Το μακριά σου ένα χρόνο δεν σ' αρέσει δηλαδή. Μ' αρέσει μόνο. Τρελαίνομαι. Μα τη λατρεύω την Καρέζη. Δεν το συζητώ. Φωνή σαν Καρέζη παιδάκι. Η φωνή σαν παιδάκι Καρέζη μου άρεσε η Αλίκη. Και το ταλέντο της Καρέζη δεν υπάρχει. Αλλά γενικώς η Καρέζη. Και της Αλίκης. Υπέροχη. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε στην Αλίκη. Κάνετε λάθος, παιδιά. Η Αλίκη είναι μια εξαιρετική κωμίκα. Εξαιρετική. Απλώς παγιδεύτηκε στον ίδιο της. Στην περσόνα της. Αλλά ας πούμε η Αλίκη στις ασπρόμαυρες ταινίες. Είναι μια. Είναι φως στην οθόνη. Φως δεν είναι, προφανώς δεν είναι όσο είχε. Ήταν σκεπτόμενη μετά η Καρέζη και τα λοιπά. Και γενικά δεν είχε αυτή τη σοβαρότητα σαν καριέρα. Εγώ πιο πολύ γελούσα με την Καρέζη πάντως. Αν τους βάλουμε σαν κωμικούς, αν τις βάλουμε και τις δύο, γελούσα με τις μούτες, τις ατάκες, το timing της Καρέζη. Να μιλήσουμε για αριστερά-δεξιά. Συμφωνήσουμε. Τις αγαπάμε και τις δύο. Εντάξει. Εντάξει, έχουμε μεγάλο στρο. Τι να κάνουμε. Στο δωμάτιό μας. Τα κορίτσια αφήσα και τον δύο. Νομίζω ότι όλα τα κορίτσια πιο πολύ. Εντάξει. Τα κορίτσια Λάσκαρ είχαμε. Τώρα από αφήσεις τις Λάσκαρ είχαμε. Άλλη καλονή. Άλλη καλονή, πανέμορφη. Crazy girl και τέτοια. Ναι, αυτό. Με όλες τις φίλες μας πέραμε με μια κιθάρα, ένα μπάσο και όλοι κάναμε. Όλοι αυτοί εναλλακτικοί. Ξύριζαμε μουστάκια. Το ξέρω. Εμένα θα μου πει. Δηλαδή μιλάμε μανιέρα. Τα ξέρω. Λένε για την Τζέννη. Ναι, ναι, και ναι. Μετά λένε και τη Λάσκα. Όλοι είναι εναλλακτικοί τύποι. Ναι. Ναι, είναι ίδιο. Τους ξέρω. Ίδια ράτσα. Μετά θα πάει στο Μις Μπούτια, στον άλλον, όπως λεγόταν εκεί, το δικείο βλέπαν και τέτοια. Τους ξέρω όλους. Σιαλιαροπούλου. Αυτά που λέγαμε που μου έλεγες από πριν. Να πούμε ένα τραγούδι. Ποιο θα μας πείτε τώρα. Με βάση αυτά που είχαμε κοντά στο κλίμα. Ναι, ναι, πάντα θα θέλουμε στο κλίμα. Ωραία, θα πούμε ένα φωτεινό τραγούδι. Από τις μέρες του φωτός. Η καρδιά πονάει το ψηλώνει. Μαθαίνουμε να χάνουμε. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Από μικρή πρέπει να μοιραζόμαστε τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι και έτσι δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Και τα χρόνια περνάνε κι ό,τι τρώμε κερνάμε δίνουμε ό,τι αποκτάμε, ώσπου κάτι τελειώνει και οι άνθρωποι φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε. Μάθαμε να ξεχνάμε και να μένουμε μόνοι. Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό. Του νου τη βέργα. Λες κι η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Πόσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή. Πώς κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί. Για ανθρώπων έργα. Διόρθωτα τα πατή και οι καρδιές. Κουπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αυτό είναι παλιά ηχογράφηση, πάλι όμως εδώ από το Real. Με τον Αντώνη, έτσι. Με τον Αντώνη πριν πόσα χρόνια είναι? 7. Σε παλιά, παλιότερη εκπομπή. Το 11. Ωραία, πώς περνάνε τα χρόνια, πώς κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί για ανθρώπων έργα. Αυτό είναι. Όλα τα έχει πει. Καλά, δεν. Και αυτή τα έχει πει όλα. Η Νίκολα Κοπούλου. Η Νίκολα Κοπούλου, Κραουνάκης. Νομίζω, κατά τη δική μου γνώμη, είναι ο καλύτερος δίσκος του Σταμάτη Κραουνάκη. Εμένα αυτός μου αρέσει. Αυτό, και όχι τα κυκλοφορώ και προχωρώ. Και όχι τα ισοτηρία της ψυχής που όταν το ακούω παθαίνω κάτι, δεν μου αρέσει καθόλου. Και όλα αυτά. Αυτά, αυτό μου αρέσει. Όλος ο δίσκος. Δεν υπάρχει χαμένο κομμάτι εκεί μέσα. Και τα δεύτερα είναι ακόμη καλύτερα. Το μωρό, η δουλειά και όλα αυτά. Αγαπώ πάρα πολύ τη. Αυτό το ντουέτο και τώρα και ακούμε Μποφίλιο και... να τραγουδάει, Μποφίλιο να μιλάει. Ωραίο είναι. Πάρε τη μία από τις δύο. Σβήστηνα. Πάρε αυτή που τραγουδάει, γιατί τραγουδάει. Σβήστηνα, ναι. Σβήσε Μποφίλιο. Κόψτηνα κι αυτήν. Κόψτηνα. Μαύρο. Μόνο εμείς τα κοβόμαστε. Είναι της μόδας. Είναι της μόδας. Κόψτε την Μποφίλιο τώρα. Την έχουμε εδώ για λίγο ακόμα, γιατί πάμε προς το τέλος. Είπαμε Χριστούγεννα. Πολύ ωραία περάσαμε. Τα περάσαμε όμορφα. Σαν νεράκι έφυγε. Έτσι είναι αυτά. Στα έλεγα εγώ. Φοβόσουνα. Ότι δεν θα είναι σαν νεράκι. Τι λες, ήμουν σίγουρη ότι θα είναι σαν νεράκι. Απλά ξέρεις καμιά σου φορά ότι εμπειρία, ξελίψα, εμπειρία... Θες πολύ συχνά να πίνεις νεράκι. Πολύ συχνά. Αυτό φοβάμαι, πως ότι... θέλω να ξανάρθω πολύ. Η εμπειρία σύνομαι. Κοντά μου θα είναι... Φανταστική. Το, πάλι τα ίδια. Το γνωστό. Πρώτη φορά το λέω τώρα. Ο Δήμιος το είπε. Εγώ το έχω ακούσει 100 φορές. Το λέει σε όλες να σου πω. Όσες έρχονται εδώ και στη Φριτζίλα έλεγε τα ίδια και σε όποιον έρχεται τα ίδια. Τι ζώδιο είσαι. Δεν τα λέμε αυτά τώρα. Δεν έχει. Στα ζώδια θα πάμε πάλι. Σε λιονταρί. Όχι, παιδί μου, τι είναι αυτά. Δεν λέμε ζώδια τώρα. Άκου, δηλαδή πήγαμε από Αλίκη, ζώδια... φτάσαμε από Αλίκη. Δηλαδή... Ναι, και είσαι και αριστερή. Πόσο θα ρίξει το επίπεδο, ξέρω. Παιδιά, εντάξει. Στα ζώδια. Νατάσα στο σπίτι, διαβάζετε και ζώδια όταν ήσασταν. Είσαι καλά, οι γονείς μου ανατριχιάζουν μόλις ακούν να μιλάω για ζώδια. Εσύ μιλάς όμως. Τι να κάνω, είμαι και λίγο ριζοσπαστικός τύπος. Έτσι. Ο ριζοσπαστισμός είναι στα ζώδια. Απέναντι στους γονείς, πώς αλλιώς θα τη βγεις. Αυτό ακριβώς, γιατί είναι και φοβεροί και τους αγαπάω και δεν είχα να τους κοντράρω για πολλά πράγματα. Οπότε ζώδια. Τα ζώδια, ναι, και κάποια άλλα. Δεν είχε ζώδια ο ριζοσπάστης, αν είχε ζώδια ο ριζοσπάστης. Το πράγμα που δεν έχει ζώδια ποτέ ο ριζοσπάστης. Δεν θέλει ο εργάτης να ξέρει ο εγώκερος εργάτης τι θα του συμβεί. Δεν κατάλαβα αυτό το ρατσισμό. Που αν έχει ανάδρομο Ερμή και θα βγαίξουν να διαδηλώσουν. Μην μιλάτε για ανάδρομο Ερμή, παιδιά. Γιατί να σοβαρευτούμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με τον ανάδρομο Ερμή. Καταρχήν, έμαθα πρόσφατα ότι αν τελειώνει κάτι στον ανάδρομο Ερμή, μας το είπαν όταν μας κόψανε, σημαίνει ότι θα ξεκινήσει πάλι. Πάλι ακριβώς. Θα ξεκινήσει καλά, κάτι, ωραίο. Κάτι ωραίο. Πολύ ναι, ωραία στα είπανε. Είπαν. Άρα έχουμε ανάδρομο από ό,τι κατάλαβα. Τελειώνει τώρα. Τουλάχιστον όταν μας κόψανε. Εγώ ακούω όποτε συμβαίνει κάτι να λένε όλοι έχουμε ανάδρομο Ερμή. Είναι διαρκής αυτός. Δεν σταματάει ποτέ. Έρχεται κάθε πότε. Είναι σαν να. Είναι έκφραση μάλλον πια. Γιατί και εγώ πολλές φορές το έχω ακούσει έχουμε ανάδρομο Ερμή. Έχει μείνει έκφραση. Όποτε συμβαίνει κάτι χάλια λες, θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Αφροδίτη δεν έχει ανάδρομο, ας πούμε. Και γιατί μόνο Ερμή, ξέρω εγώ. Εντάξει, ρε παιδιά τώρα. Ο Δίας λέμε μόνο το και άλλο καμιά κάνει, βλακεία ότι... να περνάει η ώρα. Δεν ξέρω τόσα πολλά να απαντήσω. Ο Δίας μόνο ο Γα δεν έχει, ας πούμε, ανάδρομο Δία. Δίας είναι αυτός. Δίας είναι αυτός. Μάλιστα. Ωραία. Και φίξαμε και ένα... τα ζώδια, είπαμε. Αλλά δεν ξέρω τόσα φλέγον. Πολλά. Πράγματα δεν μπορώ να σα απαντήσω τόσα πολλά. Από κρίση, πώς περνάτε, πώς θα πάτε με την κρίση γενικώς. Καλά, εσείς καλά. Μια χαρά, εσείς πώς πάτε. Στην καθημερινότητα, στα οικονομικά. Πού αλλού έχει επενεργήσει η κρίση, παντού. Στην ψυχοσύνη. Σε όλα, νομίζω. Αν και εσείς οι αριστεροί, στην κρίση λίγο πήρατε τα πάνω σας. Οπότε εκμεταλλεύεστε την κατάσταση. Εκμεταλλευόμαστε την κατάσταση. Σας ξέρω. Εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ. Τι να πούμε τώρα για το πώς είναι τα πράγματα. Μιλάς να σου μιλήσω για το δικό μου τον τομέα και για τη μουσική. Ναι. Αν και εσύ, καριέρα, αυτό που λέμε καριέρα, την κάνεις σχεδόν με στην κρίση, έτσι. Όχι σχεδόν. Σχεδόν. Απόλυτα. Γιατί εμείς ξεκινήσαμε όταν άρχισε πια αυτό το πράγμα να γίνεται. Πολύ αφόρητο και αβάσταχτο. Εκείνη ακριβώς τη φάση ήταν η φάση που άρχισε αυτό που κάνουμε να κάνει ένα crossover. Ναι. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Και μπορώ να σας πω ότι εμάς μας έχει φερθεί πολύ δίκαια και σωστά και ωραία η τύχη. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη. Αλλά είμαστε από τους ανθρώπους του. Είναι θέμα τύχης. Όχι, δεν, με την είναι έννοια ότι θέλω τι να θέμα πω. Θέμα τύχης, μωρέ. Στην κρίση αυτό που φάνηκε καλύτερα είναι ότι ξεχώρισε ότι ήταν αληθινό και το fake, ας πούμε, λίγο τον ήπια. Προφανώς λέει. Συμφωνώ με την και εγώ δηλαδή, με την... Τι τύχη τώρα, τύχη είναι αυτό. Το χρησιμοποιώ έτσι λίγο χάρη λόγω γιατί συμφωνώ με αυτό που λες. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τύχη, είναι δουλειά. Επιλογές. Είναι επιλογές, είναι προσπάθεια. Και υπάρχει η τύχη, αλλά για να την κρατήσεις και να την κάνεις να καρποφορήσει πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ σκληρά. Και πολλές φορές περνάει η τύχη από μπροστά μας και δεν τη βλέπουμε. Και δεν αρπάζουμε ούτε την ευκαιρία. Ούτε την καλοτυχία μας. Όπως και να έχει όμως, δεν μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια εμείς ταλαιπωρούμαστε. Το αντίθετο. Στα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον εμείς ανθίζουμε και φτιάχνουμε πράγματα και εκφραζόμαστε. Απλώς νομίζω ότι δεν πρέπει να μας νοιάζει μόνο τι συμβαίνει σε εμάς. Και ένας άνθρωπος που θέλει να είναι εντάξει με τον εαυτό του, πρέπει να κοιτάει και τι γίνεται έξω από τον εαυτό του. Οπότε, εγώ κοιτάω και τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τους ανθρώπους γύρω μου και σκέφτομαι ότι είναι μια πάρα. Μπορεί σε μένα να είναι τυχαίο το ότι είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί αυτό είναι τυχαίο. Μπορούσε κι άλλος, κι άλλοι τραγουδάνε πάρα πολύ ωραία. Κι άλλοι άνθρωποι γράφουν πάρα πολύ ωραία μουσική και πολύ ωραίους στίχους. Μπορεί να μην είχαν αυτή την ευκαιρία. Εμείς είχαμε αυτή την ευκαιρία και την αρπάξαμε. Αλλά θέλω να σκέφτομαι και αυτούς τους ανθρώπους. Και να ονειρεύομαι ένα περιβάλλον και έναν κόσμο που θα επιτρέπει σε όλους, θα δίνει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες και θα επιτρέπει σε όλους να του συμβεί αυτό που έχει συμβεί σε εμάς τα τελευταία χρόνια. Ζηλεύεις κάποιον, κάποια τραγουδιστή για κάποιο τραγούδι που έχει πει και δεν το έχει πει εσύ. Όχι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί μου αρέσει υπερβολικά να είμαι ακροατής. Και επειδή τα τελευταία χρόνια τραγουδώντας και επειδή είμαι συνέχεια μέσα στη μουσική, είναι λίγες οι στιγμές που κάθομαι σαν ακροατής και απολαμβάνω κάτι. Οπότε δεν θέλω με τίποτα να χάσω αυτή την αίσθηση και αυτό το ρόλο. Γιατί σκέφτομαι ότι υπάρχουν τραγούδια που πεθαίνω γι' αυτά. Και λέω, πω, τι κομματάρα. Θα ήθελες να το έχεις πει? Όχι. Γιατί δεν θα είχα ποτέ, δεν θα είχα ποτέ ακούσει έτσι. Να το ακούσω και να συγκινηθώ, ναι, και να νιώσω όλο αυτό το συνέστημα. Γι' αυτό δεν ζηλεύω. Ναι, το καταλαβαίνω. Είστε τυχεροί εσείς τραγουδιστές, νομίζω. Πολύ τυχεροί είμαστε. Με την έννοια ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι έκφρασης. Και σε μια νοικοκυρά και μες στο σπίτι και σε έναν εργάτη και σε ένα δημόσιο υπάλληλο, τραπεζικό, βιομήχανο. Αλλά αυτό που εκφράζεις μέσα από το τραγούδι, νομίζω φοβερή είναι λύτρωση. Η φωνή που είναι σωματικό, ψυχικό, μυαλό, καρδιά, μια διέγερση ταυτόσιμη για όλες τις λειτουργίες εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Και νομίζω είναι και πιο άμεση. Μπορείς να τραγουδήσεις όποτε θέλεις, όπου κι αν είσαι, χωρίς να χρειάζεται τίποτα άλλο πέρα από το σώμα σου. Ναι. Ενώ για να ζωγραφείς πρέπει να έχεις ένα μολύβι, ναι, και ένα αυτό. Για να γράψεις ένα ποίημα, το τραγούδι, γι' αυτό και. Είναι πιο άμεση τέχνη και πιο διαδεδομένη, ας πούμε. Γιατί έχεις αυτή την. Μπορείς να λειτουργήσεις αμέσως, να βγάλεις από μέσα πότε σου. Πότε εσύ σκέφτηκες ότι θα γίνεις τραγουδίστρια, πότε σου ήρθε η πετριά η πρώτη? Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Το σκέφτεσαι να γίνεις στο μέλλον, έστω τώρα. Έγινα τραγουδίστρια χωρίς να το έχω. Πώς έγινε η πρώτη στιγμή, πώς ήταν? Κοίταξε να δεις, εγώ ξεκίνησα για να τραγουδάω τα τραγούδια των φίλων μου. Και μετά σιγά σιγά άρχιζε να έρχεται κόσμος για να μ' ακούει να τραγουδάω τα τραγούδια των φίλων μου. Και αυτό το πράγμα. Καταπληκτικά. Και αυτό το πράγμα έγινε μικρή, τόσο σταδιακά. Δεν είχες φανταστεί ποτέ ότι εγώ θα γίνω τραγουδίστρια? Ποτέ, ούτε μία φορά. Τι ήθελα να γίνω? Διπλωματικός ακόλουθος. Ωραία. Πολύ γαμάτη ιδέα. Πολύ κοντά στην τέχνη. Πολύ κοντά στην τέχνη και πολύ κοντά στην ψυχοσύνθεσή μου. Ναι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά σοφή επιλογή. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Το σπούδασες αυτό κάπως? Σπούδασα πολιτικές επιστήμες. Και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Τι ολοκλήρωσε κιόλα για να κάνει αυτό το πράγμα? Όχι, χρωστάω 13 μαθήματα. Πήγαινε, νομίζω ότι ταιριάζει. Μου ταιριάζει πάρα πολύ πραγματικά. Ξέρεις τι έγινε? Όταν ήμουνα λάτρευα τη σχολή μου και ήμουνα πολύ πορωμένη. Αλλά ακριβώς την περίοδο που ήταν να τελειώσω, ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη μουσική. Και επειδή δουλεύω, είμαι πολύ εργατικός τύπος, έχω ψυχοπάθεια με την εργασία, και εγώ και τα παιδιά. Δουλεύαμε τόσο πολύ, είχαμε μπει τόσο πολύ με τα μούτρα που περάσανε τα χρόνια. Και κανένας μα δεν τελείωσε το πανεπιστήμιο στο οποίο είχε μπει. Και ξυπνήσαμε μια μέρα και ήμασταν καλλιτέχνες. Είχαμε δίσκους, κάναμε συναυλίες. Φοβερή ευλογία, έτσι. Και έχασε διπλωματία. Και έχασε ένα μεγάλο αστέρι. Θα ήσουν τώρα υπό τον Κοτζιά. Υπό τον Νίκο Κοτζιά, τον Κατρούγκαλο, τον κομμουνιστή. Δεν ξέρω, παιδιά, που θα ήμουν. Μπορεί να σου είναι πρέσβυρα κάπου, είναι ωραία όλα αυτά. Τα χάνεις. Λες. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Ναι. Νομίζω και θα στράβωνε η φάση πολύ, καθόλου πολύ άμεσα. Δηλαδή τα τελειώνει τη σχολή και μετά θα στράβωνε. Καθόλου φτιαγμένη για όλα αυτά. Πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε τι στον κόσμο που μας ακούει τώρα. Μπορεί να μαγειρεύουν, είπαμε, μπορεί να ετοιμάζονται να πάνε κάπου. Να τρώνε τα αποφάγια τα χθεσινά, ότι έχει μείνει το κάνουμε καλοπούλα. Και αυτό. Καναμπούτι, τι να τους πούμε. Καμιά φτερούγα που τα αφήνουμε στο τέλος, στο λαιμό. Να τους ευχηθούμε όλα αυτά που θέλουν να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι στις γιορτές κάνουμε τέτοια. Λέμε το 18 θα. Δεν το κάνουμε όλοι αυτό? Ναι, ναι, μακάρι όλα αυτά τα θα να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί το κάνουμε πολύ συχνά, φτιάχνουμε λίστες. Έχουμε ένα προεκλογικό όλοι μέσα μας. Ναι. Έχουμε όλοι ένα τέτοιο. Ναι, αλλά όμως ξέρεις τι, ποια είναι η διαφορά? Ότι μερικοί από εμάς θα το κάνουμε. Ναι. Δεν το αφήσουμε στο θα. Και χωρίς κόστος σε άλλους ανθρώπους. Θα δουλέψουμε, θα προσπαθήσουμε, θα αγωνιστούμε και θα το κάνουμε. Εγώ πολλά θα μου έχω κάνει. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Ποιο θα έκανε το 17? Είναι κάποιο θα που το έκανε, που το έλεγε το 16 και το υλοποίησε το 17. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σου το πω. Ωραία, το δεύτερο. Αφού δεν μπορεί να πει το πρώτο. Αυτή η απολογισμή. Έκανα τον Μπέλι Ρεύ. Ήταν όνειρο αυτό, έτσι. Βέβαια. Και νομίζω είμαι και πιο καλό τύπο από ότι είμαι την προηγούμενη χρονιά. Έχω δουλέψει με τον εαυτό μου και κάποια πράγματα άσχημα. Φαντάσου πώς ήταν πέρυσι. Αυτό. Άμα είναι έτσι φέτος, φαντάσου τι γινόταν πέρυσι. Είναι όμως πρέπει να τα συνδυάσει. Ταύρος είσαι. Είμαι κρυός με ροσκόπο κρυό. Εντάξει, κάτι της φωτιάς θα ήταν. Φωτιά είναι αυτό. Παιδιά, αυτός είναι ο λιοντάρι 100%. Θα σου πω μετά. Θα κλείσουμε με τον Λευκό. Δεν θα το πεις σε live, θα το βάλουμε από. Γιατί είναι και 2 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί αυτό το τραγούδι, αν το λες, δεν μπορείς μετά καθόλου? Γιατί... Γι' αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι πολύ δυνατό, δύσκολο είναι ένα... τραγούδι. Όχι. Μας είπες πριν ότι όλα τα τραγούδια αυτό, του Καραμουρατίδη είναι δύσκολα. Γιατί αυτό το τραγούδι είναι ο πυρήνας της προσωπικότητάς μας, αυτού που είμαστε. Και μετά από αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα έχω πει όλα. Γιατί πάνω στη σκηνή, επειδή είμαι ο εαυτός μου εντελώς και είμαι ένας άνθρωπος που πάνω στη σκηνή εκφράζω αυτό που νιώθω εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Αφού έχω πει και το είναι λευκό, δεν έχω απλά να δώσω τίποτα άλλο. Έχει τελειώσει. Πρέπει να πάω. Εγώ το πρώτο άξο, το είπα και πριν, δεν σε ήξερα. Το 7, 8, 8 κάπου εκεί, στην Άξο ήμουνα και σε μια μετακίνηση έπιανε μόνο δεύτερο πρόγραμμα και ακούω μία να λέει λευκό, ζω μονάχα, λευκό, ούτε ήξερα φωνή, λέω καλή φωνή και παίρνω μετά κάτι φίλου, λέω τι είναι αυτό. Μου λέει Νατάσα, Μποφίλιο. Ξέραν οι φίλοι όμως. Ναι, πήρα ειδικού, έχω ειδικού. Και λέω, ωραίο, ναι, μου λέει είναι πολύ καινούργια, είναι ιδιαίτερο τραγούδι και έτσι κάπως έγινε η γνωριμία. Αν έπιαναν άλλη σταθμή δεν θα άκουγα δεύτερο πρόγραμμα και αναγκαστικά άκουγα δεύτερο, κρατικό γιατί δεν έπιανε κάτι άλλο. Αλλά έπεσε πάνω σε αυτό, σε μια μετακίνηση δεκάλεπτη. Και από τότε λέω κάτι γίνεται εδώ, κάτι είναι αυτοί, αυτοί που το φτιάχνουν, αυτοί με ήττα, αυτοί με ομικρονιώτα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάπως έτσι, ναι. Έτσι μάθαμε, ναι. Μέχρι να έρθουν και τα τελευταία. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και τον Αντώνη, πάρα πολύ. Αντώνη Παλαμάρη που ήταν στο πιάνο. Και τον Αντώνη Παλαμάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκροτήμα. Παλαμάκι είναι αυτό, όχι Παλαμάκι. Να μας ξανάρθεις και πάντα έτσι δυναμική. Έμαθες τον δρόμο τώρα. Όποτε θέλετε, με μεγάλη χαρά. Πάντα δυναμική, έτσι πάντα προκλητική, όπως πρέπει να είναι οι άνθρωποι. Και οι καλλιτέχνες. Και να βγάζουν τα δικά τους και να βγάζουν και τον σκατένιο αυτό των αλωνών. Αυτό είναι ωραία αφορμή και όλο αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα. Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο. Σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο. Που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου. Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη. Και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει. Και ο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου η υπερβολή μου. Κι ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος. Τώρα δεν θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε. Κι αν δεν στο πού να μάθεις να το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε. Πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει. Και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος. Και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φωτάρω λίγα. Δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο. Και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα. Εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω. Αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα. Του λέω μια φράση σαν να είπε εκφεύγω. Με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό. μοιάζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό.